ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، کل مسلمات مسلمین، خصوصا تمام شہداء و غازیان بدر، بالخصوص ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، سیدی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ فضل الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مادانی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات، ماہ قفل مدینہ، آدھی اور پون روٹی کی تحریک میں شریک اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، نیز چاند رات سے شروع ہونے والے تربیتی کورس، مدنی قافلہ کورس اور 12 روزہ مدنی کورس کے شرکا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بذریعہ ابی بہن آج مدنی مذاکرے میں شرکت، راولہ کوٹ، کشمیر پاک، غزنوی کابینہ، انٹرنیٹ، غلہ منڈی، شجاع آباد، پاک جامی کابینہ، شعبہ، مجلس ائمہ مساجد، مجلس امامت کورس، آئندہ کل اوبی وین، نکیال ضلع کوٹلی، کشمیر پاک، کلہاری کابینہ، انٹرنیٹ، آئندہ کل مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف پاک، سہروردی کابینہ، کل خصوصی شرکت مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں، عالمی مجلس مشاورت، اسلامی بہنوں کے شعبہ جات، اسلامی بہنیں اپنے گھر میں شرکت فرمائیں گی، آج 1435 سینے ہجری کے رمضان المبارک کی 18ویں شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمعہ ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، try to reform myself and people of travel inshallah azza wa jal. Dawat Islami ماشاءاللہ ایک ایسا فورم ہے جس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہی یہ اس وقت حقیقی مینیو میں اسلام کے کام کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ, سب سے پیوریفائی اور سب سے پازیٹیو کام دین کے حوالے سے جو کہ ضرورت ہے, ہم نے یہ ملک دین پہ ان کے نام پہ ہی حاصل کیا ہے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. دعوت اسلامی خالصتاً اور حقیقی طور پر دین کے کام کے لیے دن رات کوشاں ہے. میں تو جو ایک ان کا ایک حقیقی رنگ ہے یا حقیقی سوچ ہے, میں اس کے لیے دعا گوں کہ جو علامہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب مدرسہ العالی جو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان میں استقامت عطا فرمائے اور ان میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے باپا جان, یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ان کے یہاں الحمدللہ دو مدنی نمنوں کی میلاد آج ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوئنس جوڑے عطا فرمایا. آج کل کے دور میں والدین اولاد کی تربیت کے حوالے سے عام طور پہ پریشان نظر آتے ہیں. آپ بھی تربیت فرماتے ہیں, نگرانی شورا بھی بیانات تربیت کے حوالے سے, اولاد کی تربیت کے حوالے سے فرماتے ہیں. تو آپ ان کے والد صاحب کو اور بھی جو مدنی شہر کے ناظرین ہیں کو جڑواں بچوں کے حوالے سے کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ تربیت میں کس طرح کیا جائے, بیلنس کس طرح رکھا جائے کہ ایک بچہ ایسا سے کمپنی کا شکار نہ ہو یا پہلے بچے جو ہیں وہ ایسا سے کمپنی کا شکار نہ ہو, ان کی تربیت کے حوالے سے کچھ بابا مدنی پھول ارشاد فرمانے ہیں. جزاک اللہ خیر. مبارک ہو اسائی بھائی کو, دو دو مدنی منع تشریف لے آئے اکٹھے اور آزمائش کا ایک دور ان مدنی منوں کی امی پر آیا. اللہ اس کو صبر کے ساتھ یہ مراحل طے کرنے کی سعادت بخشے. کہ باپ کو کیا ہے, سنبھالنے والی تو وہ ہے نا. اب اس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک روتا ہے تو دوسرا بھی روتا ہے, ایک پریشان کرتا ہے دوسرا بھی پریشان کرتا ہے, دونوں کو سنبھالنا یہ ماں کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے. اور اگر بچوں کا ابو اگر سخت مزاج ہوتا آزمائش در آزمائش ہوتی ہے. تو در حقیقت یہ اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ہمدردی کی زیادہ مستحق ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں, اگر یہ ان کے بچوں کے ابو سمجھیں اس بات کو. تو اب یہ کہ فی الحال تو ان کی تربیت تو کیا ہوگی, ابھی تو تشریف لائے ہیں دنیا میں, ابھی تو ان کی پرورش کے مراحل چل رہے ہیں. تو ان کی پرورش میں توجہ دی جائے ان کو. بچوں کو عام طور پر کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے, اگر ان کو دودھ ماں کا ملے تو بہت اچھا, لیکن دو دو بچوں کو شاید ماں پورا کر سکے, اس کی تھوڑا آزمائش ہوتی ہوگی. تو دودھ ملے صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بچوں کو آگے چل کر بھی زیادہ ہوگا. اور دونوں کے ساتھ انصاف کی ترکیب رکھے, یہ نہیں کہ ایک کو ماں کا دودھ ملے ایک کو ڈبے کا دودھ ملے, دونوں کو برابر برابر ان کی ترکیب ہو. اور دونوں پر شفقت اور پیار کی بھی ایک یعنی کہ انصاف ہو. اب ایک بچہ بازوں کا تھوڑا خوبصورت ہوتا ہے, دوسرا بچہ کچھ کم 19-20 کا فرق ہوتا ہے یا کچھ بدصورت ہوتا ہے, تو اگر اسی کو چومتے چاٹتے رہیں گے خوبصورت کو تو غیر محسوس طریقے پر ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹا یعنی جو شکل و صورت میں اتنا عمدہ نہیں ہے یا شرارت زیادہ کرتا ہے اور ایک شریف ہے, تو اس کو اگر شریر اور کم صورت کو اگر پیار کم ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ غیر محسوس طریقے پر وہ مطلب اپنے اندر ماں باپ کی نفرت بٹھا لے اور آگے چل کے اس کے نتائج خراب آئے. تو اس لیے مطلب یہ کہ انصاف اور انصاف کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان، میرا تعلق پنجاب مدینہ تولیہ ملتان سے ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لوکاٹ عام طور پہ ڈنڈی کے ساتھ ہی آتا ہے. ابھی ڈنڈی کے ساتھ ہمارا سیل کرنا، یعنی کہ تول کر سیل کرنا کیسا ہے؟ ڈنڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دے کہ کیا انداز ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی، جو پھل ڈنڈی پتوں کے ساتھ بیچنے کا عرف ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اگر سامنے سامنے ڈنڈی والا پھل رکھا ہوا ہے تو اب یہ کہ گاہک دیکھ بھی رہا ہے کہ ڈنڈی کے ساتھ تول رہا ہے اور یہ خرید رہا ہے، تو اب اس میں تو کوئی بالکل یعنی کہ کوئی ہے نہیں، کلام ہی نہیں ہے. ہاں، اگر دکھایا بغیر ڈنڈی کا اور نیچے ڈنڈی والے بھر دیے دھوکے سے تو پھر گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اسی طرح یہ وہ لوگ بھی توجہ فرمائے، پھل بیچنے والے، خاص کر عمدہ پھل اوپر سجاتے اور نیچے کمزور پھل ہوتے ہیں ان کے، اور ایسی ترکیب سے یہ تولتے ہیں کہ وہ کمزور پھل بھی ڈال دیے، اوپر اچھے پھل رکھ دیے. تو اگر وہ کمزور پھل گاہک کو دکھا کر دے رہے پھر تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ چھپا کر دیں گے، دھوکے سے دیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو اوپر عمدہ پھل سجا کر رکھنا یہ تو سمجھ میں آیا آپ نے، لیکن جب گاہک کو دے اس وقت دکھا کر دینا ہوگا کہ بھئی یہ ہم نے اوپر رکھے ہیں جو بھی، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، یہ دیکھ لو. یہ بلکہ چھانٹی کر کے بیچنے والے بھی ایسا کرتے ہیں، ہاں چھانٹی کر لو. پھر وہ بندہ چھانٹی کرتا ہے اپنی مرضی کا، لیکن ساتھ میں وہ کمزور پھل ڈالتے ہی چلے جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہ کیا جائے. ہاں، گاہک دیکھ رہا ہے کہ یہ کمزور پھل ڈال رہا ہے اور اس کی نظر میں ہے اور اب وہ روک نہیں رہا، تو وہ یہ دھوکہ نہیں ہے، کیوں گاہک کی اپنی مطلب ہے کہ منظوری سے یہ سودا ہو رہا ہے. بس دھوکے کی بات ہے، دھوکے سے بچے، جھوٹ سے بچے، دھوکے سے بچے، اپنی چیز کی ناجائز تعریف نہ کرے. یعنی اس میں جو خوبی نہیں ہے وہ خوبی بیان نہ کرے. مثلاً بعض پھل کھٹے ہوتے ہیں تو اس کو میٹھا کہہ کر بیچتے ہیں، تو اب اگر ہے کھٹا اور میٹھا کہا اور پتہ بھی ہے کہ یہ کھٹا ہے، پھر بھی میٹھا کہہ کے گاہک کو ٹکا دیا، تو یہ بھی دھوکا ہوا، گناہ ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خاور اتاری ہے، میں مدرسہ المدینہ عامر ٹاؤن میں پڑھتا ہوں، مرکز الاولیاء لاہور میں. پیارے باپا جان، کیا مچھلی کے انڈے کھائے جا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. جی ہاں، مچھلی کے انڈے کھا سکتے ہیں. اس کے تو انڈے کی پوری پوری تھیلیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو آنی بولتے ہیں. اب ہر زبان میں آنی بولتے ہیں، نہیں بولتے، ہماری یعنی کہ زبان میں آنی بولتے ہیں اس کو. تو یہ کھا سکتے ہیں، انڈوں کی تھیلیاں ہوتی ہیں اور بالکل رائی کی طرح باریک باریک یہ آنی ہوتی ہے، اور یہ کھانے میں لذیذ بھی ہوتی ہے. البتہ یہ بعض اوقات بڑے بڑے انڈے بھی بعض مچھلیاں دیتی ہیں، وہ باریک نہیں ہوتی بلکہ قدرے بڑے ہوتے ہیں. اب اس کو مثال کس سے دوں، بیر تو خیر زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور نمایاں ہوتے ہیں تھوڑے بڑے بڑے، تو وہ اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتے. بالکل باریک جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے. آنی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. اچھا اس میں بھی بہت چکر چلتا ہے, یہ مچھلیاں کئی جگہ پر ایسا رول ہے کہ وہ جب خریدتے ہیں تو سالم یعنی پوری مچھلی خریدتے ہیں, پھر کٹوانے کا دوسرا ایک شعبہ ہوتا ہے وہاں اجرت پر کاٹتے ہیں. تو اب یہ کاٹنے والے کاٹتے کاٹتے وہ جب اس میں جو بھی پیٹ کا نکلتا نا وہ یوں کچرے میں ڈال دیتے ہیں اور عوام کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں آنی ہے یا کیا. پھر یہ آنی بھی ہوتی ہے اس میں, اب وہ مادہ ہے یعنی مچھلی ہے, وہ مچھلا تو اس کو نہیں بولتے لیکن نر مچھلی اور مادہ مچھلی غالباً اس کو کہیں گے. تو اگر مادہ مچھلی ہے تو اس میں سے آنی بعض موسم میں نکلتی ہے, سارا سال نہیں نکلتی. تو اب اس میں آنی نکلی تو بھی وہ کچرے میں ڈال دیتے ہیں, پھر یہ چھانٹی کر کے اس کو الگ سے بیچتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ گاہک کو دکھا دیں گے دیکھو بھئی یہ آنی نکلی ہے یہ کھائی جاتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا نا یہ ترکیب ہوتی ہے پھینکنے کی, وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کھائی جاتی ہے. جیسے مرغی, مرغی میں تلی نکلتی ہے گول, ایک بیر جتنا ایک کلیجی رنگ کا, کلیجی رنگ کی ایک گول گول گولی ہوتی ہے سمجھ لو, تو یہ تلی ہوتی ہے, یہ کھائی جاتی ہے, یہ بیچتے بھی ہیں یہ لوگ. لیکن اگر آپ اجرت پر کٹوائیں کسی سے مرغی تو یہ آنتوں کے ساتھ وہ تلی پھینک دیں گے پھر جمع کر کے بیچیں گے. تو اسی طرح یہ آنی بھی کچرے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں, حقیقت میں پھینکتے نہیں ہیں لیکن اظہار ہوتا ہے یہ پھینک دیتے, پھینک دیا یہ کچرا ہے, آنی چھانٹ کے بکتی ہے. تو ایسی آنی خریدنے میں بھی وہ آدمی سوچے پتہ نہیں یہ کون سی آنی ہے, یعنی کہ کیونکہ یہاں مطلب یعنی کہ عام طور پہ یہ آنی وہی ہوتی ہے جو یوں سمجھو کہ وہ دھوکے سے پھینک دی جاتی ہے, گاہک کو بتا دی جائے کہ یہ کھائی جاتی ہے. اب گاہک بولے کہ ہم کو نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے وہ آدمی رکھ لے, وہ مچھلی والا رکھ لے تو جائز ہے, ورنہ اس کو اس سے بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد کامران اتاری خیبر پختونخوا پشاور سے. واپا جان میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کلام مسائل بخشش میں ایک شعر ہے, قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو اتار کے پاس. واپا جان اس شعر میں غلامی کی سند سے کیا مراد ہے, اس کا جواب ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے صدق دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمان ہے, اور ہے کوئی ایسا مسلمان جو یہ کہہ دے کہ میں سرکار کا غلام نہیں ہوں, ناممکن ہے, کوئی کہے گا نہیں. تو جو قبر میں ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا گویا وہ غلامی کی سند بھی لے جانے میں کامیاب ہو گیا. تو گویا منکر نکیر سے کہا جا رہا ہے کہ میں قبر میں خالی ہاتھ نہیں آیا, ایمان ساتھ لایا ہوں الحمدللہ, دیکھ لو یعنی کہ میں مومن ہوں, تو میں مومن ہوں تو میرے پاس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی سند میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اور یار ہر مسلمان کے پاس ہوتی ہے غلامی کی سند, اور جو انکار کرے کہ میں نہیں سرکار کا غلام نہیں ہوں تو پھر اس کے پاس ایمان کی سند بھی کا باقی رہے گی, تو گیا کام سے. ماتھان ہیں قبر میں یوں نکیروں نہیں آیا ان کی قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دے اور اللہ تعالی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال ہے رسول کے غلام الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد اسد تاری. میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان المبارک میں اگر گھر میں کوئی تعمیری کام جاری ہو، اب مزدور یا کوئی شخص پانی مانگ لے تو اس کو پانی دینا کیسا؟ رہنمائی ارشاد فرما دے، جزاک اللہ. رمضان المبارک، یہ جنہوں نے سوال کیا اللہ جانے اللہ کا سن رہے ہیں، رمضان نہیں ہے، قرآن میں رمضان اور مبارک لفظ نہیں ہے، یہ بھی قرآنی لفظ ہے، مبارک را پر زبر ہے، اور عید مبارک کو بھی ہمارے عید مبارک بولتے ہیں، تو مبارک کے بجائے مبارک بولنے کی عادت ڈالی ہے. تو مزدور جبکہ مسلمان ہے تو اور دن کے وقت وہ پانی مانگے تو اس کو نہ دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث پاک علی رحمۃ اللہ الوہاب کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور غوث پاک کی محبت اور آپ سے حسن عقیدت کی وجہ سے اس کے قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیں ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی نسبت قائم کریں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے اس کو آپ دہرائیں، اس کی برکت سے آپ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں گے. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے، طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وقلا آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اب اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجانے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرمو اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول اور کل قیامت غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. لٹتی ہے میری بہار آقا اس کا اگلا مصرع ساتھ ہی یہ بتانا ہوگا کہ یہ کلام کس کا ہے. لٹتی ہے میری بہار آقا بابا نعت خوانوں کے بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں. نعت خوان بھی شاید پہنچے نہیں ہے پہنچیں گے نہیں ہے. دوسرے مصرے تک نعت خوان نہیں پہنچیں گے مشکل. ایک اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں بلکہ کس کا کلام ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ گوتھا کھا جائے. مصرا یاد نہیں ہے شاعر کا نام بتا رہے ہیں بابا. لٹتی ہے میری بہار آقا سناٹا ہے بابا. نعت خوان بھی بےچارے نہیں پہنچ پا رہے. نعت خوان کتابوں میں ڈھونڈنے والے. غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا لٹتی ہے میری بہار آقا. چلو ناظرین اگر ہیں تو وہ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دشمن ہے گلے میں میرے بہار آقا. دشمن ہے گلے میں میرے بہار آقا. ہار آقا گلے میں ہار خار مدینہ نہیں پہلے سوچ ہار گلے میں ہار ہاں جی پھر سے پڑھو جی مصرع. دشمن ہے گلے میں ہار آ کر. پھر دشمن ہے گلے میں ہار آ کر, یہ غلطی ہے اس میں. پھر اس کے بعد یہ اسلام بھائی بابا کچھ بیان کر رہے ہیں. اچھا وہ میرا جو مصرا وہ بھول گئی ہے. قسمت ہے گلے کا ہار آقا, لٹتی ہے میری بہار آقا. شعر کس کا ہے؟ اعلی حضرت کا. یہاں دیکھو مسئلہ کر دیا نا. مولانا حسن رضا خان علی رحمت. اب دونوں میں تو کوئی تو ہوگا, جیسے کوئی تیسرا شاعر ہی نہیں ہے. قسمت ہے گلے کا ہار آقا, قسمت ہے گلے کا ہار آقا, قسمت ہے قسمت. السلام یہ موئے کے پکڑی نو یار مدنی تربیت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دشمن ہے گلے کا ہار آقا, لٹتی ہے میری بہار آقا. اور یہ کلام مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. طرز میں نہیں سنا دے امی, مگر بڑی باتیں ناتخوان بھی نہیں پہنچ سکے ہمارے, یہ پہنچ گئے. یہ تینوں پہنچ گئے تھے, بیچارے کنفیوژن میں شاید ایک ایک لفظ ادھر ادھر کر دیا انہوں نے. دشمن گلے, دشمن ہے گلے کا ہار آقا, لٹتی میری بہار آقا, لٹتی ہے میری بہار آقا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ ذوق نعت میں ہے اور یہ اس نعت کا مطلع ہے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کے کلام کا مطلع, اعلی حضرت کے ہی اس میں پیروی میں انہوں نے یہ کلام ہو سکتا ہے لکھا ہو. باپا جی دو باقی دو اسلام بھائیوں کو بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دشمن ہے گلے کا ہار, دشمن ہے گلے کا ہار, دشمن ہے گلے کا ہار, لٹتی ہے میری بہار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی, لٹتی ہے میری بہار. ایک غلطی تھی ان کی, ان کو کچھ ہاں ان کو دے دو. سب سے پہلا قطرہ تو بےچارا یہ بنا تھا, کنفیوز ہو گیا تھا. بھلے زلفے میں آدھے کان تک رکھ لی. انہیں کیا دے رہے, پانچ روپے کیا؟ پانچ روپے میں سات, پانچ روپے میں سات شادیاں. ان کے ڈیوا یار, یہ دعائے اتار کی مدنی بہاروں کا یہ رسالہ ہے جس میں دیگر دو مدنی بہاریں اور بھی ہیں. مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. مدینہ تسبیح, مدینہ کی تسبیح بھی دی جا رہی ہے اور عیدی بھی. ماشاءاللہ اس کے نیچے نیچے رکھ. یہ کچھ بھی نہیں دے رہے, یہ تین دن کے قافلے میں جائیں گے ایسا. بس یہ دو درس دے دیں تو روز کے دو درس گھر میں ایک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانے ایک مسجد میں دوں گا اور ایک گھر میں انشاءاللہ. اور دعا مغفرت کی دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب بخشے مجھے بھی. یہ رسالہ علم و علماء کی شان, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ تقریباً 52 صفحات پر مشتمل علم و علماء کی شان، صرف 16 روپے حدیجہ، اس کو حاصل کیجئے اور مطالعے میں لائیے. اس کو ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ نہیں بلکہ مرکزی مجلس شورا، یہ لکھا پیشکش مرکزی مجلس شورا، علم و علماء کی شان. یہ نگران شورا کا بیان ہوا تھا جامع المدینہ للبنات سے، جو سند فراغت حاصل کی تھی اس ٹائم انہوں نے، تو ان میں پردے کی حالت میں نگران شورا نے بیان کیا تھا، جس میں ترمیم کے ساتھ الحمدللہ یہ پیش کیا جا رہا ہے. اس میں دستار بندی اور ردا پوشی کیا ہے، دستار بندی اور ردا پوشی کے مقاصد، امر بالمعروف میں خواتین کا کردار، علماء کی فضیلت، بیان حدیث کا جذبہ، دعائے سرکار کا حقدار اور فقدان علم کا نقصان، ان موضوعات پر الحمدللہ بہت اچھا اس میں مواد موجود ہیں. مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیا جائے. اور جیسا کہ اور بھی مزید عرض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے بھی مکتبۃ المدینہ کی کتب اور رسائل، سی ڈیز، میموری کارڈ وغیرہ حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کے جو آن کال کے جو نمبر پہ دکھائے جاتے ہیں مدنی چینل پر، اور www.maktabatulmadina.com، ان اس کے ذریعے آن لائن خریداری بھی اس میں کی جا سکتی ہے، تو یہ بھی مدنی چینل پر دکھایا جا رہا ہوگا، تو اسے نوٹ کیجئے، اپنے آرڈر بک کرائیے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا لبیک، آخری اشری کی آمد ہے اب، اور موتقف اسلامی بھائی ابھی سے ہی اپنے فارم جمع کروا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو اس وقت پورے ماہ رمضان کا انتخاب کیے ہوئے ہیں اسلامی بھائی، ان کی تعداد بھی ہمارے سامنے ہزاروں کی تعداد، اور آنے والوں کا بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک شاید تعداد ہوگی. ابھی حاضرین بھی سن رہے ہوں گے، ناظرین بھی ہمارے ساتھ سن رہے ہوں گے، ایسی صورت ہو کہ یہ اعتکاف بھی ہو اور کچھ آسانیاں بھی جتنی ہو سکے ہمارے لیے مہیا ہو سکیں. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جتنے فارم بھر دیے جنہوں نے، اب بالکل اسٹاپ ہو جائے، اب کوئی نیا فارم نہ بھرا جائے. جس کے فارم بھر گئے وہ تشریف لے آئے، اگر کل آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر یہ کہ پتا چلا کہ 21 کو یعنی کہ وہ مغرب ان کی ادھر ہو جاتی ہے باہر، تو سنت اعتکاف تو ادا ہی نہیں ہوتا. تو ویسے ہی یعنی کہ ہزار ہا کی تعداد میں صاحب بھائی یا موجود ہیں، وہ 10 دن میں اگر دوسرے ہزاروں آ گئے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی، ان کو بھی تکلیف ہوگی، اور مسائل ہی مسائل ہوں گے. پھر ظاہر ہے کہ بے شمار عیسائی بھائی ویسے ہی یہاں ان دنوں نمازوں کے لیے آتے ہیں، پھر کافی خدمت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، برتن اٹھاتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، تو وہ بھی ایک تعداد ہے. ظاہر یہ مطلب کہ بہت بھیڑ ہو جائے تو سکون نہیں ملے گا. پھر یہ کہ جیسے ایک عیسائی بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ جب لیٹے گا تو کم و بیش 3 کی جگہ تو گھیرتا ہوگا نا، تو پھر یعنی کہ یہ سارے جو اس وقت بیٹھے ہوئے مدنی مذاکرے میں، یہ اگر سب لمبے ہو جائیں، لیٹ جائیں، تو یہ سمائیں گے نہیں، آزمائش پہ آ جائیں گے. تو اب اس میں مزید اگر موتقف تشریف لے آئیں گے تو یہ سارے اگرچہ موتقف نہیں ہوں گے جو اس وقت بیٹھے ہیں، ڈائریکٹ کے باہر سے بھی مدنی مذاکرے میں تشریف لائے ہوئے سائیں بھائی بھی اس میں ہوں گے، اور وہ ان 10 دنوں میں بھی تشریف لاتے ہو، اور بلکہ آخری 10 دنوں میں جذبہ زیادہ بڑھتا ہو اور زیادہ موتقبین ہوتے ہیں، ان کے دوست احباب بھی آتے ہوں گے، یہ خود دعوت دے کے بلاتے بھی ہوں گے. تو اس طرح بہت بھیڑ ہو جائے گی اور تکلیف بہت ہو جائے گی. تو اس لیے میری تو مدنی التجا یہی ہے کہ ہماری مجلس جو اب وہ فارم اور جو آخری بھر گئے اب ایک بھی فارم اب کسی کا نہ بھرے, مہربانی ہوگی. ہم کو مطلب فارمولٹی پوری نہیں کرنی, ہم تو ابھی مطلب ہے کہ تھپی لگا دیں گے بندوں کی, اور لوگ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, آئیں گے نا, مطلب آتے ہیں لوگ, آپ کو پتہ ہے. پھر جو یہ مطلب تکلیف میں آئیں گے نا, اور پھر جا بھی نہیں سکتے, وہ بعض غصہ میں آ کر چلے بھی جاتے ہوں گے, یار جگہ ہی نہیں ہے, تو اعتکاف توڑنے کا الگ پھر گناہ کہ توڑ نہیں سکتے وہ دس دن کا اعتکاف جس نے آ کر اندر نیت کر لی, تو اگر یہ توڑے گا بلا اجازت شرعی تو گناہگار ہوگا. ابھی بھی ہم اگر اس کی پیمائش کرتے ہیں نا بابا, تو اوپر جو نئی منزل بنی ہے وہ نیچے مسجد کے جو حصہ ہے, یہ باہر جو ہمارا جو فنائے مسجد ہے صحن, یہ نیچے میلاد آل, ان سب کو اگر ہم سلاتے ہیں نا ابھی بھی جتنے ہیں, تو انتہائی کم گنجائش ایسی نکل پاتی ہے کہ آنے والوں کو ہم سلا پائیں گے. تو یہی جو آپ فرما رہے بہتر ہے کہ اب ہم مطلب مزید اس میں لینے کی گنجائش نہیں ہے, ورنہ سب کو تکلیف ہو جائے گی. اب یہ کہ فیضان مدینہ کے لیے دعا کرے باپا, یہ ایسا کچھ ہو جائے, دیواریں ہٹ جائیں, برکت ہو جائے, کچھ ایسا ہو کہ مزید ہزاروں کی تعداد ہو. مجھے بھی ہے کہ بابا یہ آنا چاہتے ہوں گے پنجاب سے, یہاں وہاں ساری تیاریاں کر کے بیٹھے ہوں گے باب المدینہ سب, لیکن ظاہر ہے کہ اب اتنے سب آ جائیں گے تو سب تکلیف میں آ جائیں گے. پنجاب والے بھی تکلیف نہ کریں, کوئی پنجاب سے اب نہ آئے, فارم بھر لیا ہے ٹھیک ہے, نہیں بھرا ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کوئی پنجاب سے یا دیگر شہر سے یا دیگر ملک سے نہ آئے, آپ اپنے اپنے یہاں جو اعتکاف ہو رہے ہیں نا اس میں شریک ہو جائیں. الحمدللہ دنیا میں جگہ جگہ اعتکاف ہو رہے ہیں, جن کے نصیب میں تو آ گئے. اب جنہوں نے فارم بھرا ٹھیک ہے وہ تشریف لے آئے, انشاءاللہ کونا کھانچا مل ہی جائے گا. پھر آپ کے نصیب نہ ملے تو ہم سے ناراض نہیں ہونا, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں مطلب آنے والوں کی تعداد ہی اتنی ہے, اور بے شمار سائیں بھائی خواہش مند ہے کہ ہم یہاں اعتکاف کریں. تو اب کوئی اللہ کرے کہ یہ سن رہے ہو آئے نہیں, اور جو سورس لگاتے ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ سورس سے نہ لگا کہ تو آ جا, یوں چلا جا, یوں داخل ہو جا, ایسے دھندے بھی نہ کریں. یہ ایک آپ بڑھائیں گے, ایک میں بڑھاؤں گا, دو یہ بڑھائیں گے, تین وہ سورس لگا کے بڑھائیں گے, تکلیف ان کو بھی ہوگی جن کو ہم سورس کے ذریعے بھریں گے, اور تکلیف جو بیچارے پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی ہوگی. پھر کھانے کے انتظامات, پانی کے انتظامات, وضو کے مسائل, پھر ان کو دن میں دو دو بار غسل کرنا پڑتا ہے, بعدوں کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ کوئی لینگویج تو سمجھتے نہیں ہے, اور پانی خلاص, موٹر جل جاتی ہے, اب گاڑیاں بھی لالا کر کتنی گاڑیاں لائیں, پچھلے دنوں پانی کی کیسی تکلیف ہوئی ہے, یہ یاد ہوگا موتقبین کو. تو پھر تکلیف, تو موتقب وضو کرنے بیچارہ کہاں جائے گا, باہر والے آ کر الگ یا پانی خرچ کرتے ہیں, مسجد ہے, اب ہم کسی کو ڈنڈا لے کر روک تو نہیں سکتے نا, ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, درخواست کر سکتے ہیں کہ خود کو بھی تکلیف میں مت ڈالو. اور یہاں بیچارے جو عاشقان رمضان تشریف فرما ہے نا, ایک مہینے چاند رات سے جو پڑے ہے نا, ان کا تو زیادہ کیا بولو, حق تو بنتا, یہ بھی کیا بے جملہ بولوں, بہرحال ان کا زیادہ خیال رکھا جائے کہ بیچاروں کی ان کی قربانی اپنی ہے, گھر بار چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر, ماں باپ کو چھوڑ کر, نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے دیگر ممالک سے بھی آ کر یہاں پڑے میں بیچارے. تو میری درخواست ہے آپ بھی جن کو جانتے ہو سائیں بھائیوں کو ملک کے, ان کو اطلاع کر دیں گے آپ, یا باب المدینہ والے اس معاملے میں تعاون فرمائیں, یہ بھی آخری دن میں آ کے بعض بیٹھ جاتے ہیں, بعض کیا تعداد, اب جن کے فارم بھر گئے وہ ٹھیک ہے, وہ بھی تکلیف کے ساتھ شاید سما جائیں, لیکن بڑھنے نہ پائیں, یہ بہت ہماری یعنی کہ گنجائش سے باہر ہے. اور جو بھی آئے وہ عبادت کا ذہن لگا کر آئے, کاش اپنا موبائل فون گھر پہ چھوڑ کے آئے, اور کاش یہاں جو بیٹھے ہیں موبائل فون یہاں جو امانت باکس ہوتے ہیں نا ان میں بند کر کے رہے, یہ کھیلتے ہیں بعض ایسے کھلنڈرے آ جاتے ہیں ادھر بیٹھ کر کھیل رہے ہوتے ہیں ایس ایم ایس کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھو جو اب کوٹھی ہے تو اس میں واش روم تو ہوتا ہی ہے, کچرا کنڈی ڈسٹ بین بھی ہوتا ہے, تو اس طرح ترکیبیں یعنی ایسے ہی نہ کریں. ہم اعتکاف یہ عبادت کے لیے ہوتا ہے, تو اس کو اسی حد تک رکھا جائے. عبادت کے لیے ہم یہاں رہیں, عبادت کریں, تلاوت کریں, جو اللہ توفیق دے ذکر و اذکار کریں, علم دین کے جو حلقے لگتے ہیں مدنی مذاکرے دعائیں سکھانے کے حلقے, فرض علوم سکھانے کا زہر کے بعد جو حلقہ لگتا ہے وہ مدنی مذاکرہ اس کے بعد ہوتا ہے, وہی سب بس آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اب یار چند روز لے گئے, چند روز لے گئے, اس کے بعد کون ہمارے پیچھے پڑے گا. اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے, نفس کے چکر میں آ کر ادھر ادھر باتوں میں گپوں میں اپنا وقت نہ گزاریں, اللہ کے گھر میں عبادت میں آپ بس وقت گزاریں. آپ کوئی بھی کام کریں سے پہلے سوچ لیں کہ یار یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں, فون بھی کرنے جا رہا ہوں, ایس ایم ایس کرنے جا رہا ہوں, ایس ایم ایس چیک کرنے جا رہا ہوں, اس میں کوئی ثواب بھی ہے کہ نہیں ہے, اس پر غور کر لیا کریں. تو بہت سارے کام آپ کو اس سے لگیں گے کہ یار اس میں ثواب تو کوئی نہیں ہے, پھر تو ترک کر دیں. آپ کی مہربانی. دوسرا بابا ٹائم بھی کم ہے. اب دیکھیں چاند رات کو شیطان آزاد ہوتا ہے, ابھی قید ہے. یہ موقع ملتا ہے اس ماہ مبارک میں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں, عبادت کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, دیگر نیک اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس مردود لعین شیطان کے مکر و فریب سے بچنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اب 18 مطلب کہ شب آ گئی, 18ویں شب آ گئی, اب ایام رہے کتنے, راتیں رہی کتنی. یہ مردود جب پہلی چاند رات کو نکلے گا جو یہ تباہی پھیلاتا ہے, تو کیا ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ ماہ رمضان کی یہ جو 18ویں رات ہے ہم کتنے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو چکے, کتنے گناہوں کی اور برائیوں کی عادتیں ہم سے چھوٹ سکی, اس پر غور کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مردود آزاد ہو اور آزاد ہوتے ہی پھر ہمارا جو بھی مطلب کہ وہ ہے نظام و تباہ برباد کر دے. تو حاضرین ناظرین سب اب بہت کم ٹائم ہے, عبادت کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, نیکی کے ذریعے, پرہیزگاری کے ذریعے, سنجیدگی کے ذریعے, کفل مدینہ کے ذریعے, گناہوں سے بچ بچ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. یہ مردود بند ہے, موقع ہے, ابھی بہت موقع. دیکھیں نا مسجد میں تعداد بڑھ جاتی ہے الحمدللہ, نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. یعنی کیسا آپ غور کیجئے کہ یہ بھی ایک جہاد سے دیکھیں تو ایک کتنی ایک خوش آئین سی ایک چیز ہے کہ ایک نوجوانوں کی اور متکفین کی ایک یوں سب یلغار ہے, وہ آنا چاہتے ہیں لیکن تکلیف سے بچنے کے لیے روکا جا رہا ہے. کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو یہ بھی دن دیکھنا پڑا نا کہ یہ مدنی مرکز آج ہمیں چھوٹا پڑ گیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں برکت عطا فرمائے. ایک منزل چڑھائی ہے, ایک منزل کے باوجود جگہ تنگ. تو یہ سونے کے تعلق سے, بیٹھنے کے تعلق سے تو بہت جگہ ہے, سونے کے تعلق سے تکلیف ہے. تو اللہ توفیق دے ہمیں کہ آتے سال ہم اتنے اور مزید کچھ کام کر جائیں کہ استنجا خانے, وضو خانے اور دیگر متقفین کے لیے کوئی ایسی یا دیگر عام عاشقان رسول کے لیے سال بھر کے حوالے سے کوئی ایسی ترکیب بن جائے. اکاش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی یہ بھی مدد ہو جائے. البتہ بہت وقت کم رہ گیا, بہت وقت کم رہ گیا, صرف چند دن ہے اور یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. الٰہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے, الٰہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے, رہائی نارِ جہنم سے ہو عطا یا رب, کرم سے بخش بھی دے ہم کو یا خدا یا یا رب ہے کچھ اشرائے بخشش کی ہے کچھ اشرائے بخشش کا القریب اب ہے کچھ اشرائے بخشش کا القریب اب آتا ہو جو کس رب کا پتانا کہوں گا رب جدائی ہے ہائے سرکار کے رمضان ماہ رمضان چلا ہے. صلوا علی الحبیب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. اللهم اسلامی بہنوں کے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. ایک اسلامی بہن کہتی ہے کسی نے میرے بیٹے کو قتل کر کے پانی میں ڈال دیا تھا. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرا بیٹا لوگوں کی وجہ سے شہید ہوا ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے اس کا وقت مقرر تھا؟ اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے. آمین. مرحوم کو غریق رحمت کرے. آمین. اگر یہ قتل کیا ہے, ظلمن قتل ہوا ہے, تو ویسے ہی شہید ہے. پانی میں ڈوب کر جو انتقال کر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. تو قتل کر کے غالباً بیچارے کو سمندر میں ڈال دیا ہوگا, تو قتل تو یہ پہلے ہوا, ظلمن قتل ہوا ہے تو شہید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اسلامی بہنیں موزے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر زنانی موزے ہیں تو زنانہ موزے تو ہی پہن ہی سکتی ہیں. اب جب پہن سکتی ہیں تو نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. ہوائی جہاز یا ٹرین میں سفر کرنے سے پہلے جو سامان لگیج کرواتے ہیں, پہلے یہ جی زنانہ موزے کے تعلق سے کچھ کھال چمکتی ہو جو نہیں, وہ اصل میں کھال چمکنے کا مسئلہ شاید وہ ان کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دستانے مراد ہیں ان کے موزے سے, تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہتھیلیوں کا نظر آنا یہ نماز میں ضروری ہے. تو دستانے ہو یا موزے ہوں نماز پڑھی جا سکتی ہے ان میں, بلکہ مرد بھی پڑھ سکتا ہے دستانوں اور موزوں میں, کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. ہوائی جہاز یا ٹرین میں سفر کرنے سے پہلے جو سامان لگیج کرواتے ہیں, کیا اس میں قرآن پاک یا دیگر اسلامی کتب کو بھی شامل کر سکتے ہیں؟ یہ ہند سے سوال آیا. یہ صرف اسلامی بہنوں کے ہی سوال نہیں ہے, کچھ ہمیں ناظرین کی طرف سے جو موصول ہوتے ہیں وہ بھی سوالات ہیں, کالز ہیں, میں مکس چلا رہا ہوں. اب اس کو تو کیا کہا جائے, ایک دوسرے شہروں میں بلٹیاں انہیں ٹرکوں کے ذریعے جاتا ہے, پھر یہ کہ دیگر ممالک میں بھی دینی کتابیں آتی ہیں جاتی ہیں, سب انداز تو بے ادبانہ ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح یہ اٹھا اٹھا کر ان کے صندوق رکھتے ہیں کرتے ہیں, اوپر تلے پھر دوسرا سامان رکھتے ہیں, تو اب یہ کہ قرآن کریم تو کم از کم ہوائی جہاز والا جو ہے وہ کم از کم اپنی کتابیں اور قرآن مجید جو ہے وہ ہینڈ بیگ میں رکھ لے جو ادب سے زیادہ قریب ہے. اب مکتوب جو ہوتا ہے ہمارا لیٹر, لیٹر میں بھی بسم اللہ لکھا ہوتا ہے, اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوتا ہے, اور لیٹر کن کن ہاتھوں سے, غیر مسلموں کے ہاتھوں سے, اور کس طرح کہ بہت بے دردی سے یہ لیٹر بھی, لیٹر کی بھی آمد و رفت اس طرح ہوتی ہے, کافی بے ادبیوں سے گزر کر وہ مکتوب جاتا ہے. لیکن اب علماء نے اسے منع نہیں فرمایا. منع فرمانے میں واقعی یعنی کہ بہت بڑی یعنی کہ شاید حرج شدید واقع ہو جائے, خدا بہتر جانے, ہے نا, کہ وہ شدید حرج واقع ہو جائے گا, منع کریں گے تو. کہ اب ترسیل کا نظام ہی ہے, ٹھیک ہو. اگر یہ کتابوں کی آمد و رفت بند کر دیکھتے ہیں تو بہت سارا تبلیغ کا نظام, نیکی کی دعوت کا نظام یہ متاثر ہوگا. باہر ملکوں میں کتابیں تھوڑی چھپتی ہیں, اسلامی کتابیں ظاہر یہیں سے جاتی ہیں, جہاں جہاں اسلامی ممالک ہیں یا مسلمانوں کی کثرت ہے وہاں سے جاتی ہوں گی. وہاں اپنی ایک کتاب کے لیے دو کتاب کے لیے کوئی پریس تو نہیں جائے گا, نہ سب نیٹ کی سہولت, نہ نیٹ کے ذریعے وہ کتاب پڑھنے کا لطف. کتاب کتاب ہوتی ہے, نیٹ نیٹ ہے, بہت فرق ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى محمد. یو کے سے اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم قرآن پاک کی قسم کھاؤ کہ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرو گی, عورت نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا, تو شوہر نے قرآن پاک اپنی بیوی کے سر پر رکھ کر کہا کہ کہو تم اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرو گی, تو عورت نے یہی الفاظ کہے تو کیا اس عورت کو اس قسم پر قائم رہنا پڑے گا؟ قسم تو نہیں ہوئی ہے نا, قسم کھائی نہیں اس نے, قسم کھائی بھی ہے ساتھ میں الفاظ نے, قسم نہیں کھائی سر پہ شوہر نے اس پہ وعدہ لیا ہے اور کیا, اور یہ وعدہ بالکل یعنی کہ ظلم ہے کہ اس کو مطلب ماں باپ سے یا گھر والوں سے بات کیوں نہیں کرے گی. اب وہ ان کا جو بھی آپس کا میٹر ہو, لیکن اس طرح مطلب تعلقات توڑوانا تو بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے. تو الگ اس کی تو وعید ہے کہ جو رشتے اس طرح توڑواتے ہیں بہت گناہگار ہوتے ہیں, جہنم کے حقدار ہوتے ہیں. یہ وعیدیں نکالو نا جو رشتے اس طرح توڑواتے ہیں. اب یہ قسم یمین نہیں ہے, یہ قسم نہیں ہے, کیونکہ اس نے الفاظ قسم کے نہیں کہے, صرف شوہر نے وہ نفسیاتی طور پر قرآن کے سر پہ رکھ دیا, پریشر میں لیا بس. تو یہ جھوٹا وعدہ لیا ہے اس سے یا جو بھی کیا ہے, لیکن یہ ہے غلط, ظلم و جبر ہے بابا. ظلم ہے, جبر ہے, اور عورت کو اس پر عمل کرنا نہیں ہے, عمل نہیں کرنا. ٹھیک, اس کو چاہے اس بیوقوف کی وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑ دے گا کیا؟ چھوڑ دے گی وہ ماں جس نے پال کر بڑا کیا اور شادیاں کروائی, اب ماں بری ہو گئی, بات کرنا منع ہو گیا اس سے. یہ ہے مطلب طرح طرح کے لوگ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں, اگر یہ مرد بھی سن رہے ہو اس طرح کے وہ توبہ کریں, ایسا نہ کریں. اور یہ کون سا مطلب اس طرح کا کر کے وہ باز رہے گی؟ آج نہیں تو کل اپنی ماں سے بہنوں سے بات تو کرے گی نا. موقع تو آتا ہے, موت میت ہوتی ہے تو آنا جانا تو ہوتا ہی ہے نا. یہ بہت بہت بری بات ہے, یہاں بھی ایسے نہیں. یہاں تھوڑا سا بابا وہ میں عرض کروں گا, ظلمن نہیں کر رہا, کچھ نہیں ہے. جیسے کہ عورت کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے والدین کے گھر کے حوالے سے بھی جو فقہی جزیات موجود ہیں اور وہ اس کو جائے اور وہ رات سے پہلے پہلے واپس آ جائے, اس طرح کے جو بھی جزیات موجود ہیں. شوہر روکے گا تو بغیر اجازت بھی جا سکتی ہے, لیکن رات نہیں رکے گی. لیکن بعض صورتیں پاپا جیسے کہ وہاں جاتی ہے تو بے پردگی ہوتی ہے اور خلاف شرعی اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے عورت کے اخلاق تباہ و برباد ہوتے ہیں, گھر گھر گرستی تباہ و برباد ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں کیا شوہر کے پاس اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جانے سے روکے؟ وہ تو بات کرنے کا ہی منع کر رہا ہے نا, جانے سے روکنے کی بھی اجازت اپنے گھر والوں سے ماں باپ سے؟ اگر کوئی مانے شرعی ہے تو باپا شوہر کو اجازت تو دی جائے گی نا کہ وہ اپنی بیوی کو روکے, ماں باپ سے بھی روکے, یعنی وہ رشتہ داروں وغیرہ سے. ایسی مطلب یہ کمزور گڑیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں کو سلام کرنے جاتی ہے تو بگڑ جاتی ہے, وہ گناہ میں پڑ جاتی ہے. نہ روکے, بلکہ وہ کوئی داغ کے ساتھ ترکیب بنی ہے, کوئی داغ کے ساتھ جب کنواری تھی تب گیا تھا. ایسا آپ صحیح فرما رہے ہیں بابا, ہوتا ہے اس طرح, یعنی ایک دن بھی جاتی ہیں تو پھر وہ معاملات اس طرح کے بعض اسلامی بہنوں کے اس طرح ہوتے ہیں, سب کے نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ روکنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قطع تعلقی کا حکم دے کہ تمہیں قطع تعلقی کی اجازت. ویسے ہی ہے کہ شرائط اور قیودات لگا دیں, قیودات لگا دیں کہ یہ بات کرنی ہے یہ بات نہیں کرنی, یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا, یہ نہیں ہوں گے یہ ہوں گے, بے پردگی نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگا, اس طرح کی قیودات وہ اس کے پر ہیں. کیونکہ ماں باپ کسی صورت میں مٹتے نہیں ہیں جی, ماں باپ ہونے سے ماں باپ ہیں اس کے کس نہیں. ایسا ہوتا ہے بعضوں کا اس طرح کے ماں باپ جب گھر آتے ہیں تو وہ داماد باقاعدہ استقبال کرتے ہیں, اچھے انداز سے ملتے ہیں, بیٹی کو ملاتے ہیں, لیکن بعض اوقات بیٹیاں اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں تو واپس آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, اور جہاں جاتی ہیں نا وہاں بھی خرابیاں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ قیودات کے ساتھ ترکیب شوہر کے لیے جو میری معلومات تھی اس نے میں نے عرض کر دیا. ہاں اس نے اخلاق کے ساتھ اس کی شوہر کو چاہیے تربیت کرے کہ دیکھو تم جاتی ہو تم یہاں کے دکھڑے سناتی ہو تو گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے. اطاعت پر بابا میں نے وہ ایک واقعہ پڑھا تھا احیاء العلوم میں دوسری جلد کے اندر, ایک شوہر گھر سے جا رہے تھے تو اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ تم نیچے نہیں اترنا. اب نیچے ان کے والد صاحب کا والد صاحب تھے, عورت کے والد صاحب نیچے تھے, اس طرح کا پورا ایک میں حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. وہ چلے گئے اپنی زوجہ کو منع کر کے, تو اب ان کے جانے کے بعد والد صاحب بیمار ہو گئے, تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مطلب پوچھوایا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں تو کیا میں جاؤں, تو پیغام ملا کہ شوہر کی اطاعت کی جائے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, پھر پوچھوایا تو ارشاد ہوا کہ شوہر کی اطاعت کی جائے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تمہاری شوہر کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے والد صاحب کی مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ. یوں مطلب کہ تھوڑا ملا جلا سا رجحان ہو, جیسے کل آپ نے جو بیان کیا تھا کہ دونوں طرف سے ظلم و جبر اور زیادتی یا بد اخلاقی نہ ہو, تو انشاءاللہ تعالی دونوں طرف سے گھر مدینہ مدینہ چلے گا. بابا اور سوالات ہیں میرے پاس. کیا روزے میں کاجل لگانے کی ممانعت ہے؟ اگر ممانعت ہے تو جن روزوں میں کاجل لگایا تھا اب ان روزوں کا کیا ہوگا؟ کاجل لگانے سے کیا وہ کنفرم اتر جاتا ہوگا؟ یعنی حلقے میں اترے گا تو ٹوٹے گا, اتر ہی جائے گا. جیسے کہ آنکھوں میں یا باہر باہر لگایا کاجل, آنکھوں میں لگائیں گے تو میں اندر میں لگائیں گے نا تو اترے گا, اور جب یہ حلقے میں اترے گا اور حلق میں اثر پایا جائے, غور فرما لیں, جیسے کہ بہت باریک چیز کسی نے چبائی باہر سے لے کر روزے میں ڈال دی منہ میں, اب اس کا حلق میں مزہ محسوس ہوا یا اترتی معلوم ہوئی تب روزہ ٹوٹے گا, پتا نہیں چلا تو نہیں ٹوٹے گا. تو اس پر مزید ہاں, مگر وہی کہ یہ قید نہیں ہے اس میں کہ لگاتے ہی ٹوٹ گیا. ہاں یہ ڈسکس ہم یہاں کر رہے ہیں, اسکرین پر ہی اچھی نہیں ہے, اس کو معلوم کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے جو لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہ مل ہے یا مل ہے؟ یہی شعر اصل میں یہ سوال ہے. اس شعر میں لفظ مل کو کچھ لوگ مل پڑھتے ہیں کچھ مل, اس میں درست کیا ہے اس کی وضاحت فرما دیں. اور میری طرف سے ایک سوال ہے, مطلب التجا ہے, یہ جو درست ہو اس کو طرز میں سنا دیں. سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مل, کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینہ مل کے گئے تھے, ایک پوری اس کی ہے حدیث شریف حکایت ایک, تو پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی تیر نہ بل جاگے تو دم پھول مانگے نہ کبھی تیر نہ بل جاگے دلن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اگر کسی عورت کا دودھ پیتا بچہ ہو اور وہ صرف ماں کا ہی دودھ پیتا ہے تو کیا وہ دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھے گی یا چھوڑ سکتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ عورت کچھ کھائے گی پیے گی نہیں تو دودھ کیسے پلائے گی؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دو. اگر اس میں بچے کے پہلے وہ فارغ ہو جائیے, بچے کو دودھ ماں, وہ ماں کا ہی دودھ پیتا ہے, اب ماں کھائے گی پیے گی نہیں تو دودھ کیسے پلائے گی, تو اس میں یہ قید ہے نا کہ اگر وہ اس کی یا بچے کی کوئی صحت پر یا جان پر یا صحت پر, یعنی کہ وہی کہ اگر یا تو واقعی دودھ نہیں اترتا تو اب بچے کی جان خطرے میں, وہ پیتا نہیں ہے یا وہ سخت بیمار ہو سکتا ہے, تو اس طرح کی مجبوری صرف اس وہم سے کہ کھائے گی پیے گی دودھ کیسے آئے گا, اس وہم سے تو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی, روزہ چھوڑنے کی, بلکہ یہ ہے کہ وہ دودھ اترتا ہی نہیں تو کھا پی لے, لیکن بعد میں یہ روزے قضا کرنے ہوں گے, معاف نہیں ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ, آپ کے لیے سوال رکا تھا دوپہر کا. ہمارا نام محمد نوید اتاری ہے, ہمارا تعلق میرپور کشمیر نال ہے, ہمارا باپا جان نال سوال ہے, اے جڑے اساں کلے بیچنے ہاں دلا اسی امام شریف نے نیت نہ لائی سکنا وے, یہ کلا جو نے دولے پہنتے ہیں یا بعض اوقات بعض ہوٹلوں والے بھی پہنتے ہیں بیرے, تو یہ کلا جو آپ نے ملاحظہ فرمائے, تو اگر کیا سنت کی نیت سے اس کو سر پہ سجا سکنے, سوال یہ کیا ہے, کیونکہ یہ دولہا بارات میں تو پہنے گا, عام حالات میں کوئی بھی نہیں پہنے گا, ہمت نہیں کرے گا, تو یعنی مجھے ایسا مطلب میں نے جواب نہیں دیا, اس طرح میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ لباس شہرت میں آئے, کیونکہ لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے, لباس شہرت کی تعریف حالات نہیں بہن فرمائی کہ اتنا ایسا اس طرح کا عجیب و غریب لباس عمدگی میں یا گٹیا پن میں کہ لوگ انگلی اٹھائیں, دلہا جائے گا تو میرا لوگ دیکھنے کھڑے ہو جائے, یار یہ کوئی عجیب آدمی ہے کون ہے یار, مسکرا ہے کیا ہے باپا؟ وہ جو امامہ ہوتا ہے نا اس کا شملہ بازو کا نا, یہ اپنے ہاتھ سے نا یہ گھما کے نا وہ اتنا لمبا, وہ پتہ نہیں کیا اس کا وہ فیشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا چکر ہوتا ہے اس کا, وہ اتنا لمبا انہوں نے شملہ رکھا, پہلے میں گھماتے ہیں جیسے کہ وہ ایک فیشن مناتے ہیں, لیکن باپا مسئلہ یہ ہے کہ دولہا ہے وہ کپڑے پہنے گا ایسے کہ لوگ اس کو بولے گا یہ دولہا ہے, دولہا لباس پہنے گا کہ اگر 1000 میں تو 1000 میں اس کو شکل سے تھوڑی کو پہچانے گا کہ دولہا ہے, دولہا کے لیے لباس شہرت نہیں کہہ رہا کہ دولہا تو اس وقت ہے دولہا اور دولوں میں یہ رواج ہے, تو اس کے علاوہ کوئی پہن کر اگر یہ تو بطور سنت ویسے ہی پہننے کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو سر پہ رکھ سکتے سنت کی نیت سے, اس طرح کا سوال جو جی میں سمجھ سکا. بابا با دونوں کے لیے میرا مشورہ ہے شاہ فرمائے, دولہا کیا یہ کیونکہ دولہا تھی یہ پہن رہا ہے, آج کل یہی ٹرین ہے, سوٹیں ایک طرف چلی گئی ہیں سوٹے ٹائیاں, اب یہ شیروانی ہے اور شیروانی کے اوپر یہ کلا ہے جو اس کی میچنگ کے ساتھ ہوتا ہے نا, جس کلر کی شیروانی ہے اسی کلر کا یا ایسا کرتا وغیرہ اور اسی کلر کا یہ اوپر پہنتے ہیں, تو اب یہ دیکھیں بیچ میں ہیرا بھی لگا ہوا نہیں لگا ہوا ڈائمنڈ ٹائپ کا, ہاں یہ 10,000 روپے کے ہوں گے میرا خیال ہے, ہوں گے مہنگے ہوں گے نہیں, ہاں قیمتی ہوں گے, خدا بہتر جانے, اب یہ عرض ہی بس ایک بار بول گئے ادھر ادھر رولتا ہوں, ایک بار کا بھی ایسا ہوتا ہے بابا کہ جو نکاح کے ٹائم پر یہ پہنیں گے اور پھر جب رات کو جب دعوت میں جب ہال میں جب ان کو جانا ہے نا تو ان کا لباس تبدیل ہو جائے گا. اور ہوگا یہ نکاح سوٹ الگ ہے, ڈنر سوٹ الگ ہے, ولیمہ سوٹ الگ ہے, مہندی سوٹ الگ ہے, یہ سارے سوٹ الگ الگ ہیں, الگ الگ نام سے بکتی ہیں. اور بس جو ہے آپ کو اندازہ ہے بابا جو کچھ ہو رہا ہے. جی فرمائیے. ایک غریبوں کے ہمدرد کا آج سوال ہوا تھا دوپہر کو کہ زکاتیں مسجدوں میں اور یہ آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ نہیں غریبوں کو دی جائیں, بےچارے تکلیفوں میں غریبوں میں تکلیف ہیں, تو یہ نہیں ان کو یہ مشورہ دیں گے یہ اس طرح طرح کے یہ حساب کتاب دھولے اور شادیوں والے چھوڑ کر نہیں غریبوں کی رخ کر دیں پیسے بچا کر. کیا بات ہے مدینے کی, ہم نیاز کریں تو بولے غریب غریب, زکات سے مسجد بنائیں ہیلا کر کے شرعی اجازت ہے تو غریب اپنے کو یاد آتے ہیں. تو اس شادیوں میں جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں تب نہیں کوئی غریبوں کو یہی لوگ یہ شادیوں والے یاد کر لیں گے یار چلو ہم یہ دال چاول نہ صحیح لیکن نارمل کوئی دو تین ڈشے کر لیتے ہیں یہ پچاس پچاس ڈشوں کے بجائے باقی بچا کر ہم کھلا دیتے ہیں. اور یہ لاکھوں روپے یا لاکھ روپے کے کرائے کا ہول لینے کے بجائے اپنے گھر کے کمپاؤنڈ میں کھانا کھلا دیتے ہیں. پہلے ہال تو نہیں ہوتے تھے, کمیونٹی ہال اکا دکا ہوتا تھا پہلے جو میرے کو یاد آ رہا ہے. شروع کی بات کرتا ہوں اپنے بچپنوں کی لڑکپنوں کی کہ یہ بعد میں یہ شادی طرح طرح کے ہال نکل پڑے یا ہوں گے تو میری رسائی نہیں ہوگی اس وقت. اگر یہ سن رہے ہو نا اس طرح کے لوگ تو میری معلومات کے مطابق ابھی جو کچھ معلومات میں نے حاصل کی ہوئی تھی ہال کے اندر جو پھول لگتے ہیں نا یعنی فلاورز ایک الگ اب اس کے یہ سمجھیں کہ ایک الگ ایک حصہ ہو گیا ہے. لاکھوں روپے کے صرف پھول یہ شادی میں ہال میں مہمانوں کی ٹیبل پر اور وہ دلہا دلہن کے جو اسٹیج اور منچ جس کو ہم اپنے اسٹیج ہوتے ہیں لاکھوں روپے کے صرف پھول لگائے جاتے ہیں تازہ پھول. یہ مطلب یہ بالکل وہ ایک ہائے میرے غریبوں کا کیا ہوگا. تو یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہونا تو یہ اب اس کا بابا کچھ راستہ نکالیں گے. یہ دولے پہنتے تو ہیں کلا یار کلے کا کیا کریں سمجھ آتی ہے مجھے معلومات کر کے انشاءاللہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے پاپا یہ اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں میرا بھائی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا اور وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے, مجھے پوچھنا یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں نمازوں کے علاوہ کیا پڑھے یعنی وہ کون سی عبادت کرے. تو نماز میں بھی تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ شامل ہو جائے اور جس وقت قرآن پاک سکھایا جاتا ہے اس وقت یہ بھی سیکھنے میں لگ جائے. اعتکاف سے بہتر موقع کیا ہوگا اس کے اصلاح کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی جو جو وقت ملے کسی کو پکڑ لے سائیں بھائی کو یار مجھے قرآن سکھاؤ ایسا جذبہ ہو اس کو بیٹھ جائے جب جب موقع ملے قرآن کریم سیکھتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی کی سیم پر غلطی سے بیلنس آ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے بھیجا اور کس نمبر سے بیلنس آیا ہے تو اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے یعنی اس بیلنس کو استعمال کرنا جائز ہوگا یا ناجائز. سر میں مختلف صورتیں بنیں گی اس کے, بعض اوقات یہ معلوم ہو سکتا ہے یعنی کمپنی کے ذریعے کہاں سے آیا ہے تو پھر واپس کرنا ہوگا. باقی اب اس کے دوسری کوئی صورت نہیں ہے ایسی بات ہے وہ اب کچھ کر نہیں سکتا اس کا تو یوز کرے گا اور آخر حل یہ ہے کہ اتنی رقم وہ صدقہ کر دے شریف فقیر کو دے دے. جی امین کیا فرما رہے ہیں قدیر پاپا اس میں ایک بات جو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو اس طرح کی گندی ذہنیت والے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ اسلامی بہن یا کسی خاتون کے ہی موبائل پر یہ پیسے کیوں آتے ہیں کیونکہ بعض اوقات وہ اس طرح سے کچھ رقم بھیج کر یہ بھی کہیں سنا تھا کہ وہ مثال اگر 500,000-2,000 روپے اس طرح سے جب چڑھ گئے تو کہا کہ بھئی غلطی سے ہو گیا اب آپ ہمیں واپس کریں تو یہ بات چیت کرنے کا ایک راستہ نکالا جاتا ہے اور اس طرح سے بسا اوقات وہ جو اگر کوئی غیر کم عقل ہوتی ہیں ویسے ہی تو اس طرح سے وہ بلیک میلر جو ہے وہ ان کو پریشر کرتے ہیں اور پھر وہ بہت سارے اپنے مقاصد بھی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. ارے یہ تو جو کرتا ہو تو گناہگار, اور اس طرح یہ بہن کو چاہیے کہ وہ چوکن نہیں رہے, اس کے چکر میں نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف رضا تاری ہے, میں لاٹھی کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں, کون سے حالات بدلتے ہیں اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جب کرم ہوتا ہے تو بے نمازی کے حالات بدل کر اسے نمازی بنا دیا جاتا ہے. جب کرم ہوتا ہے تو جس کے پاس اسباب نہیں ہوتے اور مدینے کا ٹکٹ اس کو مل جاتا ہے. جب کرم ہوتا ہے تو کسی خوش نصیب کے حالات تو یوں بدلتے ہیں کہ اس کو مدینے میں موت آ جاتی ہے اور جنت البقیع میں اتر جاتا ہے. غم سبھی را تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے, ہاں جب کرم ہوتا ہے, حالات بدل جاتے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے مظہر حسین, میں گلزارِ طیبہ سرگودہ سے بات کر رہا ہوں. بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ دکاندار ہیں, اکثر دکان صبح جب کھولتے ہیں تو اس کو سجانے وغیرہ پہ جب صفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور برکت کے لیے نعت شریف یا تلاوت لگا دیتے ہیں اونچی آواز میں, لیکن لگے اپنی دکان سجانے میں لگ جاتے ہیں, تو اس بارے میں فرما دیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں یا کیسا ہے, کیونکہ زیادہ توجہ اس طرف نہیں ہوتی اور اپنی دکان سجانے میں ہم لگے ہوتے ہیں. گھروں میں بھی یہی حالت ہوتی ہے, گاڑیوں میں بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ لوگ نعتیں ہیں وغیرہ لگاتے ہیں, تلاوت لگاتے ہیں اور توجہ سے سنتے نہیں. لیکن خیر یہ ناجائز نہیں کہیں گے اس کو, کیونکہ براہ راست تلاوت نہیں ہو رہی, ریکارڈنگ ہے. اور ادب تو یہی ہے کہ بندہ مطلب سنے اس کو, اور اگر برکت کے لیے لگاتا ہے تو کوئی ہے نا حرج کیا ہے, اللہ اور رسول کا نام ہی ہے. ہاں اچھی بات ہے, اچھا نہیں ہے اس طرح. اچھا نہیں ہے پہلے نا, ایک تو ہے نا کہ کوئی پڑھ رہا ہو وہ فتح رضویہ شریف میں جزیا آئے گی, وہ تو الگ چیز ہو گئی. یعنی یہاں بات وہی ہے نا, سر میں لگا کے کوئی سونی نہیں رہا, ایسی لگی ہوئی ہے مدنی چینل چلا دیا گیا. نیت ہے نا کہ وہ اللہ اور رسول کا نام جو نعت شریف پڑھی جا رہی ہے تو اس سے اللہ اور رسول کا نام گونج رہا ہے تو برکت ہوگی, کانسیپٹ یہ ان کا. اور وہ دعوت کا جزیہ ہے کہ دعوت ہے, سب کھانے پینے میں مشغول ہیں, کوئی نعت پڑھ رہا ہے, سننے والا ایک بھی نہیں ہے, سب اپنے کام میں مشغول ہیں, تو اس پر عدالت نے یہ منع فرمایا اس طرح کہ یہ مطلب ادب نہیں ہے, یہ ایسا نہ کیا جائے اس طرح کا فتح رضی اللہ شریف میں. اب یہاں ریکارڈنگ ہے, دونوں میں فرق. اگر اس کو منع کرتے ہر گاڑی والا پھنسا, ہر دکاندار پھنسا, پھر یہ کہیں گانے شروع کر دیں, گانے بھی تو لگاتے ہیں. یہ جس کا مذہبی ذہن ہوتا ہے وہ نعتے لگاتے ہیں, اب کچھ سن لیتے ہیں, کچھ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, پھر سننے کی توجہ چلی جاتی ہے. تو اس طرح کھانا کھاتے کھاتے نعت شریف چل رہی ہے, اب کچھ توجہ رہتی ہے کچھ توجہ نہیں رہتی, تو اب اس میں دیکھ لیں آپ جو فرمائیں. نو پاپا یہ چیزیں کھانا کھا رہے ہیں یا جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں ان میں اکثر توجہ اسی پر ہے, کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ اکثر توجہ کام کے اوپر ہوتی ہے, تو بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ کام میں جس طرح کہہ رہے ہیں ہم دکان سجانے میں لگ جاتے ہیں, بعض ہوتے ہیں صفائی کرنے میں لگ جائیں گے, تو بہرحال سمجھ تو یہی آتا ہے یہاں پر کہ نہیں ہونا چاہیے اصولاً, کچھ دیر پھر کچھ دیر کے بعد پھر یہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ لگا کے برکت کے لیے سن لیں نہ تلاوت یا نعت وغیرہ. تو بیان سننا وہ تو توجہ ہی سے چاہیے, کہ بیان میں سیکھنا ہوتا ہے, نعت شریف میں سیکھنا مقصود نہیں ہوتا, اس کے آواز سے بھلے کام کاج کر رہا ہے لیکن وہ آواز جو وہ رس گھول رہی ہے کانوں میں, ایک سرور تو بندے کو آتا ہے چاہے پلے پڑے نہ پڑے. یہ بھی اس صورت میں ہوگا نا بابا, اس کی توجہ کچھ نہ کچھ اس کی طرف ہو, تھوڑی تھوڑی تو جائے گی نا جی. سجانے میں لگا ہے سامان رکھ رہا ہے کھینچ رہا ہے تو تھوڑا کوئی ایسا شعر آ گیا جو دل پہ لگے گا تو آدمی تھوڑا ہاتھ روک کر بھی تھوڑی توجہ جائے گی یار کیا کہتا ہے سنو, ہے نا. مدینہ نعت شریف کے معاملے میں تو آپ نے رہنمائی فرمائی, تلاوت کے حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ اگر کوئی صبح رہنمائی نہیں فرمائی میں رہنمائی لے رہا ہوں, صبح اگر دکان پر کوئی تلاوت چلائے تو اس میں آواز کس قدر ہونی چاہیے, پورے محلے پوری گلی میں اور بھی دکاندار سنیں. اتنی زوردار آواز اب یہ کہ جیسے تلاوت کسی نے چلائی تو مسلمانوں کا بازار ہے تلاوت چل رہی ہے اب اس پہ کوئی سو تو رہا نہیں ہے اور صبح ہی صبح کا وقت ہے تو نہیں دکاندار محسوس ہوں گے کہ چلو ہمیں بغیر چلائے آواز کی برکت مل رہی ہے. ہاں اگر کوئی کسی کو واقعی تکلیف ہوتی ہے آواز سے یا وہ گاہک سے بات کر رہا ہے اور یہ آواز زور زور سے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی باتوں میں اس کے کام میں تب تو اس کو آواز مدھم کرنی ہوگی, اب زور سے نہیں چلا سکتا. اور اگر کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تو زور سے چلانے میں پتا کیسے چلے گا پتا تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دکانداروں کے آپس میں سے الگ سلگ تو ہوتا ہے نا قریبی دکاندار میں, وہ نہیں ایک دوسرے کو بولیں گے کیا تھوڑا آواز سلو کر دو, گانے کا بھی بولتے ہوں گے آواز سلو کر دو. کیسے وہ ڈرے گا اس حوالے سے کہ میں اس کو تلاوت کا آہستہ کرنے کا بولوں نعت آہستہ کرنے کا اس کو بولوں گا تو میرا تو کاروبار تباہ ہو جائے گا, ڈرے گا تو صبر کرے گا نا. بہرحال یہ کہ کوئی بھی چیز ہو تلاوت ہو نعت شریف ہو بات ہو چیت ہو اس سب میں اعتدال اچھا ہوتا ہے, درمیانہ روی کہ نہ اپنے کان پھٹے, کان پھاڑ آواز ہو تو کہتے اس کو اپنے بھی کان پھٹے اس کو بھی پردوں کو نقصان پہنچے گا اس سے بہت زیادہ تیز آواز ہوگی تو, اور پھر لطف بھی نہیں آتا آواز اسی وقت سریلی رکھتی جب درمیانی آواز ہو, بہت زوردار چیخم کیا کو نا. اب یہ ناتھونوں کا اسٹائل ہوتا ہے کبھی بیچ میں کوئی شعر ایسا ہوتا ہے یا کچھ الفاظ زوردار اٹھاتے ہیں لیکن پورا کلام اگر اس طرح پڑھیں گے نا پھر سننے والے کو مزہ نہیں آئے گا, پریشانی ہوگی. تو موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں اگر ایذا ہو رہی ہے کسی کو تو اس کو آواز مدھم کرنا یا بند کرنا یعنی ایذا سے بچانا واجب ہوگا. اب نہیں کہ ہیں تم کو تلاوت سے تکلیف ہو رہی ہے یہ الجھنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو تلاوت سے تکلیف نہیں ہو رہی اس کو بلند آواز کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. اب کسی کے کان میں منہ رکھ کر آپ زور زور سے اللہ اللہ اللہ کرو تو وہ تھوڑی اس کو بےچارے سے برداشت ہوگا, اگر وہ بولے تو آپ بولے ذکر اللہ کا مخالف ہے یہ تو وہ ہے یہ تھوڑی چلے گا, تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو نہ تلاوت سے نہ نعت شریف سے نہ ذکر اللہ سے نہ کسی اور عبادت سے, مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں اگر اس کو تکلیف و ناجائز تکلیف ہے تو وہ الگ بات ہے کہ جیسے نعت شریف پڑھ رہے ہیں اب اس کو مدھم آواز سے بھی تکلیف ہے اور تکلیف کا سبب کچھ اور ہے تو پھر وہ الگ بات ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ, تو یہ الگ بات ہے. تو پھر اس کے مدھم آواز میں تو تکلیف ہوتی ہو تو اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے کہ اس کو بھی مطلب شروع آنا شروع ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں ضلع چکوات تحصیل تلگانگ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امامت کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے, اگر کسی نے امام صاحب کو برا بھلا کہا پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی, کیا اس کی نماز ہو گئی؟ سین بھائی فرما دیں. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. امام اگر با شرائط ہے جب تو برا بھلا کہنے والے کی نماز تو ہو گئی. البتہ امام کو برا بھلا کہا اس پر کلام ہے کہ کیوں کہا, تو اس سے توبہ کرے. اگر ناجائز طور پر برا بھلا کہا ہے تو توبہ کرے, اور اگر امام صاحب کو پتا چل گیا تو اس سے بھی معافی مانگے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ پاپا, یہ کچھ اور بھی اس طرح کی دو تین پرچیاں آئی تھیں کہ ماہ رمضان مبارک میں عموماً مساجد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چونکہ نمازی بھی پورے سال میں جو نہیں آتے وہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملہ اٹھتا ہے اور پوری مسجد کے نمازی انوالو ہو جاتے ہیں اور مسجد میں شور شرابہ طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اگر امام سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو بھی ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے, اور اگر کمیٹی کے بھی کوئی ایسے معاملہ دیکھے جائیں تو بھی ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, اگر اس پر بھی کوئی ہماری تربیت بھی ہو. اور آج الحمدللہ ہمارے اس مدنی مذاکرے میں ہماری مجلس امامت کورس کے بھی اسلام بھائی یہاں پر موجود ہیں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور ملک بھر میں بھی مختلف مقامات پر یہ جمع ہو کر سن رہے ہیں, جو امامت کا کورس کر کے امامت پر بھی کے بھی فرائض ہے وہ انجام دیں گے انشاءاللہ. مجلس ائمہ بھی ائمہ نہیں بابا, وہ مجلس ائمہ جو ہے نا اس میں تو امام رکھے جاتے ہیں اور ان کے مشاعرہ جات دعوت اسلامی وہ بھی آج ہے نا, اس کا بھی شرکت کی جی جی ترکیب جی بابا, اور بالخصوص آج یہاں جو کورس کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں پر. دراصل بس اخلاق کی تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے, دل دکھانا دل لبھانا سمجھ نہیں آتی. نہیں کسی کا دل دکھ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. امام بھی اگر بھول کرتا ہے تو ظاہر بےچارا بھول تو آپ نہیں کرتے, امام نے کر دی تو چڑھائی کر دی بےچارے پر, امام بھی بھول تو کر سکتا ہے. تو اس طرح امام بھول گیا یا کبھی دو منٹ لیٹ آیا, مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر بعض لوگ وہ بڑے بوڑھے بعض کا چڑھائی بھی کر دیتے ہیں, بولا نا ٹیم پر آیا کرو, جیسے یہ سارے کام ٹیم پر ہی کرتے ہیں. امام کو چاہیے کہ واقعی ٹیم کی پابندی کرے, لیکن کبھی انسان ہے دیر ہو جاتی ہے, اور اگر وہ عادی بھی ہے لیٹ آنے کا تو اس کو سب کے سامنے اس طرح شرمندہ کرنے کے اکیلے میں اس کو سمجھایا جائے, انتظامیہ اکیلے میں درخواست کرے کہ اتنے بجے جماعت ہے آپ کرم فرمائیں کہ ویسے لوگ بھی آپ سے بدزن ہوں, غیبتوں میں پڑے, تنفیر عوام کا باعث بنے, تو وہ امام کو سمجھائے, سب کے سامنے تذلیل اس کی نہ کی جائے. اسی طرح واقعی وہ رمضان شریف میں مسجد ہو جاتی ہے آباد, اور رمضان شریف میں مسلمانوں میں جذبہ بھی کچھ دین کا بڑھ جاتا ہے. تو مذہبی ایشو جو ہوتے ہیں نا, مذہبی ایشو چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو, وہ ان دنوں بہت چلتے ہیں. جیسے کوئی مسجد کا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو یہ بہت عروج پر جاتا ہے. عید کے بعد کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, لیکن رمضان میں او اس کی گرما گرم بیسے ہو جاتی ہے, مارو کاٹو, یہ ٹوٹ پڑتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں. یہ بس نفس و شیطان کے چکر ہوتے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی عبادت کے لیے آ بھی گئے تو یہ ایسے خالی نہ جانے پائے, ان کو گناہ بھی ساتھ ساتھ ان کے ہونے چاہیے کیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ترکیبیں آؤٹ ہوتی ہیں, ایشو بہت اٹھتے ہیں. تو ایسے میں اب اپنا کردار کیا ہوں, کیونکہ بڑے بوڑھوں کو سمجھانا یہ واقعی ایک مشکل امر ہے. تو جس کا ذہن بنے نا کہ اگر وہ سمجھا نہیں سکتا, اس کو لگتا کہ میں سمجھا نہیں سکوں گا, کم از کم کفل مدینہ لگا لے, بالکل انٹرفیئر نہ کرے اور چپ رہے. اور دل ہی دل میں اگر وہ واقعی کسی پر زیادتی ہو رہی ہے تو دل میں برا جاننا پڑے گا اس کو, دل میں برا جانے. اور اگر کوئی ترکیب بنانی ہے سمجھانے کی تو ایسے موقع پر انفرادی کوشش کرے کہ جس میں نرم گوشہ ہو اس کو سمجھائے کہ یار اللہ کا گھر ہے. اگر اگلا غلطی کرے بھی تو مسجد میں شور مچانے والا بھی تو غلطی کر رہا ہے. کہ حدیث پاک میں کیا نہیں ہے ایسا کہ مسجد کو اونچی آوازوں سے بچاؤ. تو اس طرح انفرادی کوشش کر کے ایک سے وہ دو ہو جائیں گے, تو یوں یعنی یہ دونوں مل کر پھر تیسرے پر انفرادی کوشش کریں, اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ جھگڑے میں قابو کرنے کی نوبت آئے. ورنہ جب معاملہ گرم ہوتا ہے اور آستینیں چڑھی ہوتی ہیں اور زبانیں تلوار کی طرح آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں, اس وقت سمجھانے جائے گا تو سارے مل کر اس پر بھی چڑھائی کر دیں گے, یہ امکان ہوتا ہے. اس کو چھوڑ کے اس پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو موقع کی مناسبت سے حکمت عملی کے ساتھ کرے جبکہ کرنا آتا, ورنہ چپ. جو بھی ایسا کر چکا ہے بھول تو توبہ کرے. اگر اس میں دل آزاری کی ہے, حق طلبی کی ہے, خواہ امام کی, خواہ انتظامیہ کی کسی فرد کی یا کسی عام نمازی کی دل آزاری کی ہے, تو وہ اس سے معافی بھی مانگے, توبہ کرے. اللہ کے گھر ہمارے جھگڑوں کے لیے نہیں ہے, اللہ کا گھر یہ اس کی عبادت کے لیے, نمازیں عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. بالکل واضح طور پر حدیثوں میں ہے کہ مسجد کو اونچی آوازوں سے بچاؤ, نہ کہ سب مل کر چیخنا شروع کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسرار احمد اتاری ہے, میں صوبہ بلوچستان ضلع خاران سے ہوں. میں عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امامت کورس کر رہا ہوں. میرا سوال پیارے باپا جان کی خدمت میں یہ ہے, محلے میں امام صاحب کے گھر عموماً لوگ نیاز فاتحہ کے لیے چاول اور شیری وغیرہ دے جاتے ہیں اور برتن لینا بھول جاتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے بلوچستانی امام صاحب ابھی انڈر ٹریننگ ہیں ماشاء اللہ. بلوچستان تو دیوانوں کا صوبہ ہے, یعنی جو مختلف صوبے کے سہ بھائی آتے ہیں نا, میں نے جو اپنا تجربہ کیا ہو کہ ان کے عیسائی بھائیوں کو, بلوچیوں کو میں نے دیکھا یا بےچارے وہ رو رو کر مدینے کی دعا کا بہت بولتے ہیں. غربت بھی ہے, مدینہ کا مدینہ ہم تو مدینہ ہم دیکھیں, ہم دعا کر دو ہم مدینہ چلے جائیں, مدینہ پہنچ جائیں. ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. بلوچستان عاشقان رسول کا صوبہ ہے, اللہ اس میں اور ترقی دے اور برکت دے. ہر جگہ عاشقان رسول کہاں نہیں ہے, ہر جگہ الحمدللہ, اور کافی تعداد میں میرا خیال ہے یہاں بھی پہنچ گئے جی بلوچستان والے. میرا خیال ہے وہ کہہ سکتا ہوں سینکڑوں ہوں گے یار. جی بابا ہے نا جی, ماشاء اللہ بارک اللہ. اب گھر پہ یہ لے کر آئے نیاز ہے نا, یا فاتحہ کے لیے لاتے ہوں گے اموات کے, تو برتن لینا بھول جاتے ہیں, تو اب یہ کہ ہول سیل میں تو آتا نہیں ہوگا کہ روز 150 برتن لے کر آتے ہیں اور وہ آپ کو بھی یاد نہ رہتا ہو کہ کس کے گھر کا کھانا آیا ہے. جس کے جہاں سے بھی کھانا آتا ہوگا اس پہ پورا تبصرہ ہوتا ہوگا کہ کس کے گھر سے آیا ہے. اچھا اچھا اچھا, اس کے گھر سے آیا. ہاں یہ بےچارے غریب لوگ ہیں کہ جب بھی مطلب یوں تو یوں, اور آئٹمیں زیادہ ہیں اور ذرا یوں ہیں تو پھر بات. ہاں اچھا اچھا, ہاں بہت بڑی پارٹی ہے تو اس سے عمدہ بھیجنا چاہیے. باپ مر گیا اور یہ بھیج دیا انہوں نے, انہیں تبصرے ہوتے ہوں گے. ویسے تبصرے ہونے نہیں چاہیے لیکن شاید ہوتے ہوں. بھائی سارے تبصرے ہوں, کھانے کی مقدار, کھانے کا معیار, یہ سب ترکیب بنے, اور برتن دینا یاد نہ رہے یہ ذرا مشکل کام ہے. تو مولانا برتن بھی یاد رکھ لیا جائے, یہ لکھ لیا جائے کہ بھائی فلاں کے گھر آیا تھا, فلاں کے گھر سے آیا تھا. روز تو آتا نہیں ہے, یہ جمعرات کو آتا ہوگا یا کوئی تیجے میں یا 40ویں میں. روز تو اموات ہوتی نہیں ہوں گی اس مسجد کے قریب, نہ روز اموات والے دیتے ہیں کھانا. تو یہ برتن وہ لینے نہ آئے تو ذرا پہنچا دینے چاہیے, اور یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ویسے یہ سب کے لیے, یعنی عام گھروں میں بھی شادی کا کھانا آتا ہے, کبھی نیاز کا کھانا آتا ہے, کبھی ویسے ہی کھانا بیچتے ہیں ایک دوسرے کو رشتے دار, تو برتن رکھے رہتے ہیں, برتن استعمال میں ہوتے ہیں, اور بعد میں وہ جب لینے آتے ہیں تو اس کو دے دیتے ہیں. استعمال کرنا جائز نہیں ہے کسی کے برتن. کھانا نکالا, دھویا, اب رکھ دو اس کو, خلاص اب اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے, استعمال نہیں کر سکتے. اگر استعمال کیا ہے توبہ کریں, اور جس کا استعمال کیا اس کی معافی مانگیں. تصرف کیا نا کسی کی ملک میں بغیر اجازت. اچھا, بعض برتن ایسے ہوتے ہیں جس کا عرف ہوتا ہے کہ یہ واپس دینے ہوتے ہیں, تو وہ واپس دینے پڑیں گے. بعض عرف ایسا ہوتا ہے بعض برتنوں میں کہ جن کے واپس دینے کا عرف نہیں ہے, جیسے سالگرہ کے موقع پر ختم قرآن ہوتا ہے, یا بچہ حفظ کرتا ہے, یا شادیوں میں پہلے تو ہدیہ بھی تھال میں دیتے تھے اور تھال بھی ساتھ میں دے دیتے تھے. اب پتہ نہیں یہ رواج رہا ہے یا نہیں, اب شاید پلاسٹک کی تھیلی میں دیتے ہوں گے, اب میرا خیال برتنوں میں نہیں دیتے. پہلے برتنوں میں دیتے تھے, برتن میں نام لکھتے تھے اپنا کھدائی کروا کے. تو یہ برتن وہ برتن کے ساتھ رکھنا ہوتا تھا, تو جس برتن میں عرف ہو رکھ لینے کا وہ تو اندر چھڑے کے رکھنا ہے, وہ جس میں دینے کا عرف ہے تو وہ دینا ہوگا. اور بہت پرانی بات ہے کہ میں جیسے کسی کے گھر گیا, گھر لے جاتے تھے مجھے جب بیان ہو جاتا تھا, تو کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ میرے پاس وہ ٹرے میں رکھ کر وہ سوٹ پیس اس طرح کی چیز لائی گئی. میں بھی یوں سمجھا کہ شاید یہ ٹرے بھی میرے لیے, پھر اگر پتا چلیا کہ بھائی ٹرے واپس دینے کی ہے. اچھا, تو عرف پر ہے وہ, جیسا عرف جیسا موقع. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا آج مجلس سے ائمہ کرام بھی شامل ہے, تو ایس ایم ایس کے مطابق 102 مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھنے کی اطلاع ہے. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو آئیے کچھ دکھاتے ہیں. سبحان الحمد للہ عز و جل امتی مسلمہ کو رشد و ہدایت کی راہوں پر گامزن رکھنے اور ان کے قلب و ذہن کو علم دین کی روشنی سے منور کرنے کی خوشا سائی لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ شب و روز اپنے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہے. اسی مبارک روش کو جاری رکھتے ہوئے مکتبۃ المدینہ کر رہا ہے ماہ سیام کی راحتوں کو دوبالا اور پیش کر رہا ہے ہر خاص و عام کے لیے بسلسلہ جشن ولادت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پر مسرت موقع پر ڈی وی ڈی بنام سیدی اتارہ جس میں ہے موجود عاشقان رسول کے لیے تعارف امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے. علماء اہل سنت کے تاثرات مرشد کامل کے حوالے سے فتاوی رضویہ کے جزیات کے علاوہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کے 10 مناقب مصطفیٰ کو ہم کو پیارے حضرت عطار ہے سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ اکھیاں میں بور کے تیرے مل بھجاں مرشد دادی دار وے با تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری. یہ ڈی وی ڈی جشن ولادت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خوشی میں اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے 70 روپے ہدیے پر طلب کریں. اپنے عزیز و اقارب کو تحفتاً پیش کریں اور دوسروں کو بھی اس سے استفادے کی ترغیب دلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہم آپ کو اس میں سے ایک پورا کلام سنانے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے یہ سب تیری بربر گھر گھر میں مرشدی صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ سلامت رکھے. انہوں نے ہمیں جو مدنی پھول عطا فرمائے زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے حوالے سے بھی, ان میں ایک اہم ترین جو مدنی پھولوں کا گلدستہ میں کہوں گا وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچ پیدا کرنا, کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ایمان کی سلامتی عطا فرما دے یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس میں بعض اوقات انسان بے باکی میں ایسے ایسے جملے بک دیتا ہے کہ مت پوچھئے بات. تو الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت نے اس طرح کے بعض کئی جملے لیے اور اس کے شرعی احکام بھی معلوم کیے. اب بے باقی کے اس دور میں جہاں زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, آدمی سوچتا نہیں ہے کہ میرا کون سا جملہ, میری کون سی بات میرے دین کو, میرے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو چند چیزیں بیان کرتا ہوں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ مزاحیہ یعنی کومیڈی جو انداز ہوتا ہے ہنسانے وغیرہ کا, وہ ایک پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اس میں بولنے والے ان کی شرعی تربیت کتنی, ان کی شرعی تعلیم کتنی, اس حوالے سے بہت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب جیسے مزاحیہ کومیڈی جو چٹکلوں جو کومیڈی جو جملے ہوتے ہیں کہ کیسٹ میں کسی کو کومیڈین یعنی مسخرے نے جنت تو دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے بکا ہے, اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا. پوچھتے گا بھی ایسا جملہ بکنے والے کا شرعی حکم کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جملہ یہ کومیڈین کا جو یہ کال ہے نا یہ کفر ہے. تو اس اب یہ دیکھیے کہ ایمان کی حفاظت کی سوچ ہو تو آدمی اس معاملے میں علم بھی حاصل کرے. تو اب جس کو ایمان کی حفاظت عزیز ہو اسے چاہیے کہ وہ مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں, فلموں, ڈراموں, گانوں, باجوں اور یہ جو جاسوسی ناول اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے اخبار میں افسانے آتے ہیں اور بہت سارے ایسے مضامین بھی آ جاتے ہیں, تو ان غیر شرعی تحریروں وغیرہ کہ ہمیں قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اپنے عقائد کی اپنے نظریات کی حفاظت کرنی چاہیے. اب اسی طرح کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹیلا, لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹیلا, مذاق کرتے مزاحیہ کرتے, تو فرمائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو کلمہ شریف کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. جس شخص نے یہ جملہ بکا, اگر کلمہ طیبہ کا مذاق اڑانے ہی کی غرض سے جملہ بولا ہے تو بے شک کافر و مرتد ہے. اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور سابی کا تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے. اسی طرح عام تعطیل کے روز ایک نے کہا کہ آؤ زور کی نماز پڑھیں, دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے, نماز کی بھی چھٹی ہے, یہ جواب کیسا ہے. جبکہ جواب دینے والا یہ عاقل بالغ بھی ہے. تو فرمایا یہ جملہ صریح کفر ہے یعنی واضح کفر ہے. تو نہایت ہی نازک دور ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, ماذا اللہ باس منہ پھٹ لوگ بات بات اور کفریات بک دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریخ رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا, اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. کس قدر غفلت کا دور آ گیا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, غور کیجیے. بجلی کا کرکنا, بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں, ان میں بھی بازوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے ہیں, طرح طرح کی آوازیں نکالتے, حالانکہ جب آندھی چلتی مطلع ابر آلود ہوتا تو ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, جس روز آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گھر جاتے تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا, یعنی بدل جاتا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اضطراب کی وجہ سے کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا, اے عائشہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو اور میری امت پر بھیجا گیا ہو. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک ولی کامل کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا یہ حال تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے, کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے, اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے, یعنی آپ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حامل عورت کا درد سے ایسی کیف, یعنی جو بچہ پیدا ہوتے وقت جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے ایسی آپ کی کیفیت ہو جاتی. عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, معاملہ بڑا نازک ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. ہمارا کون سا جملہ, ہمارا کون سا فریل, ہمارا کون سا قول, ہمارا کون سا قدم, ہماری کون سی حرکت کہیں ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا آپ کو کہ آخری وقت رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیا گناہوں کی کثرت یاد آ رہی ہے, یعنی گناہ یاد آ رہے ہیں, تو زمین سے ذرہ اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے آگے میرے گناہ اس ذرے سے بھی کم ہے, لیکن رو اس سبب سے رہا ہوں کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. اپنا ایمان سلامت لے کر جانا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہت اہم ترین چیز ہے. اس کے لیے خاص طور پر میں آپ کو امیر علیہ سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کی ضرور میں آپ کو مشورہ دوں گا. یہ کتاب لازمی طور پر لیں. یہ ہزاروں متکفین جو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیے ہوئے ہیں یہاں پر اور جہاں جہاں پر ملک و بیرون ملک اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں, برائے کرم اس کتاب کو لیں. اگر آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آتی میں کہتا ہوں کسی کو کچھ دے کر بھی بولے مجھے کتاب پڑھ کے سنا دو, اور یہ کتاب پڑھنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں. بہت بے باکی ہے نا, فلمیں ڈرامے گانے بجے ہر طرح سے گویا کہ ہم کو لوٹا جا رہا ہے. اب بھی اگر ہم اپنے ایمان کے تحفظ کا کوئی انتظام نہ کریں تو ہمارا بنے گا کیا. نیت کریں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں تاکہ ہم اپنے عقائد کو سمجھ سکیں, اپنے اعمال کو درست کر سکیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں, قرآن کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کے متعلق اور بھی بہت سارے اس میں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واپس سوال چلائیں. ہمارے باب العالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا تیرے تو یہ سوال ہے کہ کوئی فقیر محلے میں آوے, وہ جو زیادہ اٹا کٹا موٹا بھی ہے, وہ کما بھی سکے پھر بھی بھیک مانگا کرے. تھوڑا بیٹے وہ منہ کے قریب مائک لے کر زور سے بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, اگر کوئی فقیر مارے لاوے آوے, منہ ہٹا کٹا موٹا ہوئے, کمانے کے لائق بھی ہے پھر بھی بھیک مانگا کرے, اور روکنے پر مارتے کیا کرے کہ میرے دادا ابا دادا بھی کام کرا کرتے تھے, انہیں تو بھیک دینا کیسا پڑا کر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ نے سوال کیا اس میں تو یہ ہے کہ ایسے کو بھیک دینا یہ ناجائز ہے, خود گناہگار ہوگا. کہ یہ قرآن کریم میں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یہ گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو, تو اس کو بھیک دینا یہ اس کے گناہ میں مدد کرنا ہے. اب یہ جدی پشتی کام ہے اس کا, توبہ استغفر اللہ, کتنی بری بات ہے. تو اس کو چاہیے کہ اس سے توبہ کرے اور حلال روزی کا انتظام کرے. اور اپنے ماں باپ جو فوت ہو گئے یہ کرتے تھے, ان کے لیے بھی ذرا توبہ استغفار, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اس سال ثواب کرتا رہے کہ بیچارے ان کا کیا ہوگا. بہار شریعت حصہ پانچواں, بہار شریعت جلد اول حصہ پانچواں, صفحہ نمبر جلد اول کا 941, بخاری و مسلم کی حدیث ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا. تو اس حدیث کے تحت نے کہ یہ لکھا, یعنی نہایت بے آبرو ہو کر, ذلیل ہو کر قیامت میں وہ آئے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سوال ایک قسم کی خراش ہے, یا بھیک مانگنا سوال سے مراد ہے. سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے, جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے, جو چاہے چھوڑ دے. ہاں اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے, یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ نہ ہو, تو اس کے یہ حدیث شریف یہاں تک ہے, پھر اس میں بریکٹ میں لکھا تو جائز ہے. اور اسی کے مثل امام احمد نے عبداللہ بن عمر اور طبرانی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کی. باقی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا, نہ اتنے بال بچے جن کی طاقت نہیں رکھتا, تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا. قیامت کے دن یعنی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, غنی کا سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے میں عیب ہوگا. یعنی ایسا شخص ہے جس کے پاس مال ہے, سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے, تو اور محتاج نہیں ہے یہ, تو غنی کا سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے میں عیب ہوگا. اور بازار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ غنی کا سوال آگ ہے، اگر تھوڑا دیا گیا تو تھوڑی اور زیادہ دیا تو زیادہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے. ایک اور فرمان، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے. اور بھی روایتیں، تو بہرحال یہ کہ ایسوں کو توبہ کرنی چاہیے اور سوال سے بچنا چاہیے اور ایسوں کو دینا بھی نہیں چاہیے. آج کل رمضان شریف میں ایسے لوگ زیادہ آئیں گے نظر آپ کو، اس میں بھی ان کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں. بعض کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پرانا کسی کا ایکس رے اٹھا لاتے ہیں، وہ کچھ لکھے ہوئے دوائیں لاتے ہیں، اور وہ اپنا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، مجھے یوں ہے، مجھے یوں ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، ڈاکٹر نے یوں بولا ہے، ایکس رے میں یوں آیا ہے. تو اس طرح مطلب کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اتنا مطلب اس معاملے میں ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ یعنی کہ اچھا خاصا وہ بیان کر رہے ہیں، اور ایکٹر ایسے کہ روتے بھی ہیں. حالانکہ حقدار جو ہوگا نا، حقیقی معنی میں حقدار، وہ اتنا فاسٹ بول نہیں سکتا، اتنی ترکیب سے بول نہیں سکتا، اس کو اتنا سب کے سامنے اس کی ٹانگیں کانپ جائیں گی. لیکن اس کا بولنا ہی یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی مطلب تربیت یافتہ ہے. اچھا پھر یہ بیماریاں، یہ ایکس رے، یہ ڈاکٹری رپورٹیں، یہ سب رمضانوں میں ہی کیوں، اس کے علاوہ کیوں نہیں؟ تو رمضانوں میں طرح طرح کے جو سائلوں کے انداز ہوتے وہ اس طرح مطلب مسجدوں میں ترکیب بناتے ہیں، دکانوں میں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹولیاں بن بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مکس ہوتا ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے، لوگ ان کو زکاتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر ایسوں کو دینا بند کر دیا جائے نا، یا آپ ہی لائن پر آ جائیں گے، دینے والے بھی ان کو پال رہے ہیں. اپنے عزیز رشتہ دار جو سفید پوش ہوں اور حقدار ہوں، سب سے افضل بھی یہی ہے کہ انہی کو خیرات، انہی کو صدقہ خیرات دیا جائے، انہی کو زکات دے آدمی، انہی پر خرچ کرے، رائے خدا میں جو خرچ کرتا ہے، جبکہ وہ حقدار ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توق ہمارے گلے میں ہو اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت آ جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس نفس نفسی کے عالم میں ہر بندہ ادھر ادھر کی سن کر بھٹک رہا ہے. حضرت صاحب ہماری مدنی پھولوں سے رہنمائی کریں. اللہ اللہ، یہ واقعی یعنی کہ اس کے لیے علم دین حاصل کرے، علم حاصل کرے، علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور کوئی جامع شرائط پیر ہو تو اس کا مرید بھی ہو جائے، کہ یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اور سب کی نہ سنیں، بعضوں کی یہ ہوتا ہے کہ وہ سنو سب کی کرو اپنی. یار ہم بہت پکے ہیں، اپنے کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ ایسے ہلتے ہیں ان کے جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں بےچارے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑا عالم تھا، اب وہ بس کسی چکر میں پڑ گیا اور ایک بد مذہب عورت سے اس نے شادی کی ترکیب کی، تو منع کیا گیا کہ نہیں نہیں میں اس کو لائن پہ لے آؤں گا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس عورت نے اس علامہ کو لائن پر لے لیا، اپنی بد مذہبی پر اس کو وہ کنورٹ ہو گیا، اس کی بد مذہبی پر. تو یہ بہت خطرناک ہے. شیطان گوار ہے جب اتنا بڑا مولوی مطلب یعنی کہ اس کے چکر میں آ گیا تو ہماری تو معلومات ہی کتنی. تو اس لیے یکدر گیر و محکم گیر آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اسی کے اجتماعات میں آتے رہیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, تو یہ بھی ایک ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. دو کشتیوں کی سواری چھوڑ دیجئے, اگر دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں گے نا تو ڈوب جائیں گے, ٹھہرے ہوئے منزل ملے گی نہیں. اس کی بھی سنو, اس کی بھی سنو, سنو سب کی کرو. اپنی یہ دانش مندی نہیں, یہ بے عقلی ہے. جب یہ اپنے دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پکا سمجھتے ہوں کہ ہم تو پکے ہیں ایمان پر, خالی چلے دیکھتے ہیں کہ دجال کیا کرتا ہے. تو جب یہ دجال کو دیکھنے جائیں گے تو دجال تو اشارہ کرے گا تو میہ برسے گا, زمین کو اشارہ کرے گا تو وہ سبزہ اگے گا, تو یہ چکر میں پڑ جائیں گے کہ یہی تو خدا ہے, میہ برساتا ہے, سبزہ اگاتا ہے, اور یوں اس کے فتنے میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے مطلب جس کے گھر جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنا کیا, یک در گیر و محکم گیر. تو اپنے مطلب دعوت اسلامی کا دروازہ مضبوطی سے پکڑ لیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذریعے غوث پاک کے پیچھے پیچھے, اور یہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں گے, اور انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یا رسول اللہ حق نارا لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ حق نارا لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم غلام احمد مختار یوں محشر میں, غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے, غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے, حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں حشر میں زیر لوائے ہم اے عطار حشر میں زیر لوائے ہم ہے عطار نعت سلطان سینا گلگلا سے جاگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے تم فکر کے ان کا چرچا اپنے دل جم جا نبی کا جھنڈا عفرت والا نبی کا جھنڈا میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ ماشاءاللہ پاپا ہمارے متقفین اس ٹائم بیٹھے کوئی سوال نہیں کریں گے اس حشر میں جو جھنڈا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا کیا کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے بہت سارے بتانے کے لیے تیار ہوں انگریا جھنڈے کا نام بتانا ہے اور اگر نہیں بتا سکے تو پھر بارہ ماہ مدنی قافلے کا سفر اس کا انعام خالی نام بتانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا جان کیا اس کا نام لواء الحمد ہے بارہ ماہ کے لیے ان کو رکھ لو اپنے پاس چلو بھائی اور کوئی جھنڈے کا صرف نام بتانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے باپا جان کیا اس کا نام اس جھنڈے کا نام حمد ہے جواب درست ہے یا اس وقت ماشاء اللہ اللہ علم نافع میں اور برکت دے ماشاء اللہ کیا لیوا کے لیوا کے تو مانا ہی جھنڈا ہے نا ہاں نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو لیوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا پرچم بتا رہا ہوگا میں ان کے ڈر کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں اور میرا کا اعلی حضرت امام علیہ سنت کی کیا تمنا ہے سبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کے دل گو بھلے دیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے دیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبا تمہارے دہن میں سبا تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں پاپا یہ امریکہ سے سوال آیا ہے جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں اگر نہیں ہوگی تو وہ عبادت نوافل میں سے ہے یا فرائض میں سے احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین تو مل جائیں گے اب وہ اس کی شرح زجر ہے یا فرائض ادا ہو جائیں گے فرائض ادا ہو جائیں گے اس کے لیکن وہ زجرن یعنی کہ ڈانٹ دینے کے یہ سرزنش ہے کہ مطلب عورت اگر نافرمانی کرے گی تو یعنی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے معافی مانگ لے توبہ بھی کرے اور جائز امور میں اس کی اطاعت کرے سوال ہے میری سلام کرنے کی عادت نہیں بنتی میں یہ عادت کیسے اپناؤں مدنی پھول عطا فرمائیں جب کسی کام کو بندہ سیریس لیتا ہے نا اور یہ ذہن بناتا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو پھر وہ کر گزرتا ہے تو اس لیے شاید یہ سیریس بنے نہیں ہوں گے جب سیریس بنیں گے تبھی ان کی عادت بنے گی نا اب کھانے میں سیریس ہے نا تو کیسا بھوک لگتی ہے بھوک ساتھ دیتی ہے اور سیریس بنتا بندہ اور ویسے بعض کام کرتا ہے جیسے کہ نماز کا جو عادی ہے تو سیریس ہے کہ مجھے نماز میری جانی نہیں چاہیے تو نماز پڑھ لیتا ہے جو صرف جمعہ پڑھتا ہے تو وہ جمعے کے تعلق سے سیریس ہے کیا کچھ بھی ہو جمعہ نہیں چھوٹنا چاہیے جمعہ تو مجھے پڑھنا ہے تو یہ وہ جمعہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سلام میں جو سیریس ہوگا کہ مجھے یہ عادت بنانی ہے سلام کی تو انشاءاللہ اس کی عادت بن جائے گی اور جب یہ بھول جائے تو اپنے آپ کو تھوڑی وہ سزا دے لیں کہ بھولا تو اتنے اتنے درود شریف پڑے گا اور ملاقات کسی سے کرنے گیا اور سلام نہیں کیا تو یہ تو سنت موقع ہے ملاقات کی سنت یہاں تو یہ سنت چھوٹی تو توبہ بھی کرے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یو کے سے اسلام بھائی مزید اعتکاف میں شامل ہوئے ہیں اور ہمارے ایک اسلام بھائی جو ہے وہ انگلش زبان میں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشارت اتاری کابینہ یو کے. مائی ڈیئر باپا چان, مائی کوسچن ٹو یو از, اف اے پرسن ہیز اریگنس ان دم سیلوز, how does a person know that they have this arrogance, and can you tell us a cure of how to rid this arrogance from ourselves? Also, Pyare Baba Jan, you have many lovers in the UK as well. Alhamdulillah, some of us have come and joined you today in this itikaf, and we'd like to request that you join us in the UK as well. And alhamdulillah, the first Darul Madina will also be opening very soon in Blackburn, UK. And we'd like to request that you make special dua for the success of this Darul Madina as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عابد حسین اتاری یو کے انگلینڈ سے اتاری کابینہ سے اوورسیز قافلہ ذمہ دار. اسلامی بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کا اردو میں خلاصہ یہ ہے، بابا جان فرمائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر تکبر ہے. اور دوسرا انہوں نے آگے ارشاد یہ فرمایا تھا کہ ماشاءاللہ یو کے میں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے چاہنے والے ہیں، تو وہ آپ کو یو کے میں دعوت کی درخواست پیش کر رہے ہیں، تو آپ بھی وہاں آ کے ہم گنہگاروں کی تربیت کا حل اور ترکیب بنائیں. اور ماشاءاللہ آخر میں یہ سوال تھا کہ یو کے میں پہلا دار المدینہ انشاءاللہ عز و جل جلدی کھلنے والا ہے، اس کی کامیابی کے لیے دعا فرما دیجئے، اور میرے لیے اور میرے ماں باپ کی مغفرت اور صحت یابی کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہزاروں لاکھوں نے مجھے دعوت دی ہے یو کے کی؟ ان سے ذرا انگریزی میں صحیح کہا ہے آپ نے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو نمائندہ بنایا ہے، دعوت پہنچا دو. لا تعداد میں آپ کے چاہنے والے ہیں یو کے میں، تعداد ہزاروں لاکھوں، آپ نے ہزاروں لاکھوں بولا، انہوں نے کیا فرمایا تھا یا آپ نے کوئی گرے لگائی ہے؟ انہوں نے لا تعداد بولا تھا. اچھا تو یہ آپ نے گرے لگا، انہیں ترکیب تھوڑی مبالغہ ہو گیا، نہیں تو ان کو لا تعداد نے بولا ہے جن کو جن نہیں سکتے، آپ اتنوں نے بولا ہے جس کو لا تعداد کہا جائے، تعداد آپ کو معلوم نہ ہوئے نا، بہت سارے یعنی لا تعداد بولا جی. نہیں تو ان کو کہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کہا تو پھر نہیں کہا نا، توبہ کر لی. استغفر اللہ، توبہ کر لی. یہ مطلب ہمارے مبالغہ ہے، میں ان کو شرمندگی تو بہت ہو رہی ہوگی لیکن ظاہر قیامت کی شرمندگی سے بچنے میں یہ شرمندگی آسان ہے، اور سب کی اصلاح بھی ہو جائے کہ یہ سمجھانا اکیلے میں چاہیے، لیکن اب ہمارے یہاں یہ روٹین ہے، آپ کو پورے گاؤں نے سلام بولا، آپ کو پورے شہر والوں نے سلام بولا ہے، پورے شہر والوں کو پہلے آپ جانتے ہیں، سلام بولنے آ گئے سب آپ کو. مبالغہ نہ کیا جائے، توبہ کرتے ہوئے شرمانا بھی نہیں چاہیے، مائک پکڑ کے بول دینا چاہیے، آخرت کی شرم خطرناک ہے. I repent from any wrong phrases that I have said. Astaghfirullah. MashaAllah. ان دونوں کو تحفہ دے دو، میں نے بہت شرمندہ کیا بیچاروں کو. اسلامی بھائی نے توبہ کی ہے اور میں بھی ہزاروں لاکھوں میں نے کر دیے، اس لیے ورنہ صرف ان کی ترجمہ نہیں کرتے نا صحیح، پھر تو کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، انہوں نے لاتا دو ادھر آپ نے ہزاروں لاکھوں کر دیے، تو کر لا تعداد میں ہزاروں لاکھوں ہاتھ ہو جاتے ہیں. چلیے تو آپ پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے، انشاءاللہ چاند رات کو قافلے کی توبہ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو یہ دونوں کو کچھ تحفہ دے دو میری طرف سے، اور مدینے کی تصویر. میں معافی چاہتا ہوں، میں نے شرمندہ کیا آپ کو، لیکن اس طرح سب بہت سو سیکھنے ملا، اور آپ نے وہ جرم کیا ہے جو اگر مبالغہ کروں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دوسرا تو کیا 100 میں 99 شاید اس میں مبتلا ہوں، اتنی تعداد میں، یعنی کہ اس میں ابتلا ہے، اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، اگر جھوٹ تسلیم کرنے کے لیے ذہن ہے ہی نہیں، بہت مطلب طرح طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ ذہن میں ہی نہیں ہوتا بول دیتے ہیں، میں ان کو یہ بھی نہیں بتاؤ تھا کہ یہ جھوٹ ہے تو بول دیتے ہیں. تو آپ ناراض نہیں ہونا, مجھے معاف کر دیں. باپا ہمیں بھی معاف فرما دیجیے. حقوق لی بات تو آپ نے تلف نہیں کیے, میرا کوئی حق تلف نہیں کیا. میری بات سے آپ کو ضرور رنج تو پہنچا ہی ہوگا ظاہر. تو یہ کہنا کہ رنج نہیں پہنچا تو پھر دوسری بار توبہ نہ کرنی پڑے. کیا رنج پہنچا ہو اور پھر کہنا کہ رنج نہیں پہنچا, اگر نہیں پہنچا تو پھر تو الگ بات ہے, لیکن عموماً ایسی باتوں سے رنج پہنچتا ہے. کوئی یوں یوں کرے نا تو اچھا لگتا ہے, کوئی یوں کرے تو برا لگتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے؟ تو میں نے یوں نہیں کیا نا, یوں کیا ان مانو کر کہ آپ کو مطلب ہے نا کہ شرمندہ کیا. تو برا تو لگتا ہے, اس میں شرمندگی ہوتی ہے, غم بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ آخرت کے غم سے انشاءاللہ بچنے میں یہ غم مدد کرے گا. اور انشاءاللہ میں امید کروں عمر بھر یاد رہے گا کہ آپ یعنی کہ یہ لا تعداد اور یہ سوچ سمجھ کے بولنا ہے ہر معاملے میں, مطلب ایسا مبالغہ نہ ہو کہ جو جھوٹ میں جا پڑے. خیال سا ہم سبھی کو رکھنا چاہیے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سبھی کو توفیق دے. آمین. اب یہ دونوں مجھے کوئی انعام تو دے دو. آپ چاند رات والے ہیں, بشارت بھائی انشاءاللہ شاء اللہ. آپ بھی چاند رات, آپ لوگ تو بارہ روزہ جو مدنی کورس کے شاید کچھ ہے نا اس میں بھی. اسماعیل بھائی, I make intention to come in the month of Rabi al-Nur Sharif, inshallah. Rabi al-Nur mein 12 din aane ka zehen hai shayad, ya inshallah. Acha phir aayenge ya, subhanallah, welcome. Ye nahi aayenge, inshallah main bhi aaunga inshallah. اور بھی اگر یو کے ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں وہ بھی اپنی اپنی نیت اگر پیش کریں ربیع النور میں آنے کا, تو رمضان دنوں میں پچھلے سال کی یادیں تازہ ہو جائیں. ایسی مرحبا کی دھومیں ہوتی ہے فیضان مدینہ میں. آئے تھے نا پچھلے سال, ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ, یہ دونوں آئے تھے پچھلے سال. نہیں نہیں, یہ یو کے والے تو آئے تھے. تو انہوں نے جا کر بولا ہوگا نا ایسا ایسا مزہ آیا تھا, تو ہو سکتا ہے یوں ان کا ذہن بنا ہو. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. پاپا ان کا سوال تھا تکبر کے حوالے سے, تکبر کا پتہ کیسے چلے. تو اس کی تعریف اگر ذہن میں ہوگی نا تو پتہ امید ہے چلے گا. نہیں, کسی سے اپنے آپ کو, کسی کو گھٹیا جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے برتر بہتر یا اپنے آپ کو بڑا ہوا سمجھنا, برتر, یہ ہے تکبر. تو اس طرح آپ کو مطلب اگر کوئی گھٹیا لگے کہ یہ گھٹیا ہے تو آپ چوکنے ہو جائیں کہ یہ تکبر آنے لگا ہے. اور اب گھٹیا سمجھا اس کو تو پسے, وہ گھٹیا لگا اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ نہیں, گھٹیا سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں اس کو, تو ظاہر ہے تکبر نہ ہوا. اب ایک صورت اور اس میں لکھی ہے اپنے بہار شریعت میں کہ کسی نے عمدہ کپڑے پہنے, عمدہ کپڑے پہننا کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے اگر پہنتا ہے, اللہ نے دیا اس کو, نیت یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار میں کر رہا ہوں, اچھا اس کی حدیث پاک میں اس کی پذیرائی ہے. اب کپڑے عمدہ پہن کر اپنے دل کی کیفیت پر غور کریں کہ جب غیر عمدہ کپڑے پہنے تھے کیا ویسی دل کی کیفیت ہے یا دل میں کچھ ایسا آیا ہے کہ اب میں کچھ ہوں. اس طرح دل کی کیفیت اگر تبدیل ہوئی ہے تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے. یہ بہار شریعت کے 16 حصے میں ایک کپڑے کی جو بیان کی وہ بھی ہے اس میں, جب یہ بیان کر دی تو پھر اس کو بھی. اب مزید تکبر کی علامات, اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیمن کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو. دوسری علامت یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے بعد اب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. کسی کی ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھنا، اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا مجھ سے ملنے آئے. یہ بعض اوقات ہم جیسوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں تو ہماری کثرت شان، ایک چھوٹے سے آدمی کے پاس یا شاگرد کے پاس یا مرید کے پاس ہم چل کر چلے جائیں، نہیں، ان کو ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیے. یہ بھی تکبر کی علامت ہے، بلکہ سادگی ہو. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک چھوٹے سے بچے نے آ کر دعوت دی اور یوں کچھ جھولی بنائی ہوئی تھی اپنے کرتے کے دامن میں، کیا ہماری امی نے آپ کی دعوت کی ہے، اس طرح کا واقعہ ہے. تو اعلی حضرت نے بچے میں جیسے پوچھتے نا پیار سے پوچھا کیا کھلاؤ گے، تو اس نے جھولی میں دال دکھائی کہ یہ کھلاؤں گا. تو آپ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے مجھے آ کر کل لے جانا. تو وہ بچہ آیا اور آپ اس کے ساتھ چلے گئے، حالانکہ دال آپ کے مزاج کے موافق نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے وہاں ان غریبوں کے گھر پر وہ سادہ سی پکی ہوئی دال شوق سے تناول فرمائی. یہ تھے میرے اعلی حضرت. ہے بچے کو بھیج دیا ہے، بچے کے ہم جائیں گے، بڑوں کو آنا چاہیے. یہ فون پر دعوت دیتی ہے آپ کو، ہمارا یہی مقام رہی ہے، خود حاضر ہوتے دعوت دیتے گاڑی بیچتے. ہماری ہم لوگوں کی حالت یہ ہے، ہم جیسوں کی حالت بہت بری ہے. اللہ تعالی حقیقی عاجزی نصیب فرما. ویسے زبان پر ہم فقیر حقیر ہم وہ بہت کچھ ہیں، لیکن مزاج ہمارا فقیر نہیں ہے، فقیرانہ نہیں ہے، مزاج متکبرانہ. جس کا ہے وہ غور کر لے، اور زبان سے فقیر کہتا ہے اور واقعی مزاج بھی فقیرانہ ہے. مدینہ مدینہ مرحبا. بازار کسی کم تر اسلامی بھائی کا برابر آ کر بیٹھ جانا اس لیے ناگوار گزرنا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ بھی تکبر میں داخل ہے. مریضوں، معذوروں اور غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا یعنی بچنا. کسی کو حقیر جانتے ہوئے سلام میں پہل نہ کرنا بلکہ دوسرے سائی بھائی سے توقع رکھنا کہ یہ مجھے سلام کرے. اپنے ماتحت یا کسی اور سائی بھائی کو حقیر جان کر اس سے مصافحہ کرنے کو ناپسند کرنا، اگر ہاتھ ملانا ہی پڑ جائے تو پر ناگوار گزرنا. اس طرح کی کافی علامات یہ اپنے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتوبۃ المدینہ کی چھپے ہوئے رسالے تکبر، اس رسالے کا نام ہی تکبر ہے، اس میں ہے. تو یہ سب کو پڑھنا چاہیے، تکبر کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض عین ہے کہ وہ تکبر کے بارے میں علم حاصل کرے، ورنہ تکبر میں پڑے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں تکبر کر رہا ہوں. اس کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے، نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا. یہ رسالہ اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے. صرف 22 روپیہ ہدیہ ہے بابا، سبحان اللہ. ہاں زیادہ بڑا نہیں ہے، اس میں 60-70-80 صفحے ہوں گے شاید. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 96 صفحات پر مشتمل یہ کتاب, یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ اپنی مطلوبہ جگہ پر اسے منگوانا چاہیں تو ہمارے نمبر جو ہے وہ مدنی چینل پر اس شعبے کے حوالے سے چلائے جاتے ہیں. یہاں کال کے ذریعے اپنا آرڈر بک کرائیں, آپ کے دفتر, گھر یا دیگر مقامات پر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. مکتبۃ المدینہ .com اس پر آن لائن خریداری کی بھی سہولت جو ہے وہ شروع کی جا چکی ہے. یا ایک رسالہ بھی دینے جاتے ہیں پاپا, اس میں پورا طریقہ کار وہ بتاتے ہیں. کم سے کم 500 روپے کی خریداری. یہ بولا کرو یار, یہ ایک رسالہ منگوائیں گے پھر بولیں گے پتہ نہیں چینل پر ہم کو یوں بولا تھا, ہے نا مسائل جی. ان شاء اللہ 500 روپے کم از کم, 500 روپے کی کتابیں, وی سی ڈیز وغیرہ. کیا اگر کوئی آرڈر دے تو اس کو ہوم سروس کی سہولت ممکنہ صورت میں پہنچائی جاتی ہے. اب باب المدینہ کو آیا پیغام کہ بھائی ہم کو جرمنی میں 500 روپے کی کتابیں پہنچا دو, ہم تھوڑی پہنچانے جائیں گے, ممکنہ صورت میں یہ بھی لکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آج کی کفل مدینہ کارکردگی جو ٹوٹل ہو کر آئی, ماہ کفل مدینہ میں باپا 422 اسلامی بھائی شامل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, اور ان میں سے ممتاز 56, بہتر 11, مناسب 3. آدھی روٹی تحریک میں 303 نام آ چکے ہیں, پون روٹی تحریک میں 26 نام آئے, اور ایک روٹی میں بھی اب تک 15 نام آ چکے ہیں. چاند رات کو 12 روزہ مدنی کورس کرنے والوں کے 163 نام ہیں, اور اس کے علاوہ 200 سے زائد نام اور بھی آئے ہیں جو بعد میں یہ کورس کریں گے. اور ان میں سے باپا 44 اسلامی بھائیوں نے چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے فارم بھی پر کر کے جمع کروا دیے ہیں. باپا یہ کورس اس دفعہ, پچھلی دفعہ ہم نے جب یہ کورسز کیے تھے تو اس میں ڈویژن مشاورت, کابینہ مشاورت, کابینات وغیرہ تک کی ترکیب تھی, اور اس دفعہ خصوصیت کے ساتھ متقفین کے لیے نئے پرانے یہ سب اسلامی بھائی یہ کورس کر سکیں گے. اور آج ابھی مدنی مذاکرے کے بعد جن اسلامی بھائیوں نے چاند رات کو 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی نیت لکھوائی ہے یا اب تک لکھوا نہیں پائے اور چاند رات کو یہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی نیت ہے, وہ اسلامی بھائی مکتب مدنی انعامات میں تشریف لیں. چاند رات 12 روزہ مدنی کورس میں شریک ہونے والے اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کے بعد مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئیں, ان کا مختصر مدنی مشورہ ہوگا. یہ صرف نام لکھوا لیتے ہیں, فارم بھروانے والے 44 ہیں. جی باپا, تو یہ اس کا مطلب جو نام جنہوں نے فارم نہیں بھرے وہ کیا کمزور ہیں نیت میں, فارم کیا فیس کو لیتے ہیں؟ نہیں باپا, فارم کی کوئی فیس نہیں ہے. پھر کیوں نہیں بھرواتے یہ؟ تو اگر واقعی نیت ہے تو فارم بھر دیجئے نا, پکے ہو جائیں کہ نہیں ہاؤ مجھے 12 روزہ مدنی کورس کرنا ہے. تو جتنوں نے نیت واقعی نیت ہے وہ مہربانی کر کے فارم بھروا لیں اپنے, اور یہ صحرا مدینہ میں ہوگا. جی بابا, صحرا مدینہ جہاں حاجی مفتی دعوت اسلامی, حاجی فاروق, حاجی زمزم رضا, حاجی مشتاق بھی, ان کے مزارات کی بھی برکات انشاءاللہ آپ پائیں گے. عالمی یہ اپنے فیضان مدینہ, صحرا مدینہ کی بھی سیر ہو جائے گی, وہاں کا فیضان مدینہ بھی آپ دیکھ لیں گے, وہاں کی فضاؤں میں انشاءاللہ آپ کو یہ کورس کروایا جائے گا. 44 نام, 44 اسلامی بھائیوں نے فارم پر کر کے جمع کروا دیے. ہاں بقیہ بھی کروا دیں, ابھی تعداد تو زیادہ ہے نا, 163. ہاں تو یہ ابھی تو کافی کم ہے نا جنہوں نے. باپا اگر یہ سب فارم جیسے جمع کروا دیں گے تو پھر وہ ہمارا تعداد پوری ہو جائے گی. جی ہاں, جلدی جلدی آج ہی کوشش فرمائیے اور فارم کل مجھے اللہ کرے خوشخبری مل جائے کہ بھائی جتنے نام تھے ان سب نے فارم بھر دیے اور مزید اتنوں نے بھی بھر دیے, کچھ اور بھی بڑھے. بیرون ملک کے ممالک سے جو اسلامی بھائی 30 روزہ اعتکاف میں واپس شامل ہوئے ہیں ان میں سے 14 اسلامی بھائی نے فارم پور کر کے جمع کروا دیے. 29 کی نیتیں چاند رات کورس 12 روزہ مدنی کورس کے لیے ہمارے پاس آئی ہے. 14 نے فارم بھرے جی بابا, 29 کی نیتیں جی جی. تو نیت کے معنی کیا ہے؟ نیت تو کہتے ہی دل کے پکے ارادے کو ہے, تذب جو وہ دیکھتے ہیں کوشش کریں گے کیا ہوتا ہے دیکھو, تو یہ نیت ہی نہیں ہے, اس کو نیت نہیں بولتے. نیت عزم مسمم ہو, دل کا پکا ارادہ ہو. ایک معمولی کونا بھی اگر ٹوٹ گیا تو یہ نیت نہیں ہوگی. تو فارم بھروا دیں جبکہ پیسے بھی نہیں لگ رہے. پاپا کورس کے بھی کوئی پیسے نہیں ہے, کورس کے بھی پیسے نہیں ہے, مفت میں کھلاؤ گے بھی ان کو؟ واہ, تین ٹائم کھانا ملے گا, کیا بات ہے یار. یعنی دین کے لیے دیکھو کتنا آسانی دی جا رہی ہے لیکن نہیں آتے, اور باقی دنیا بھی کورس کرنے کے لیے ٹائم بھی ان کا پک ٹائم دیتے ہیں اور خرچہ بھی کرتے ہیں, اس پر فیس بھی دیتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے دنیا سیکھنے کے لیے. اور دین سیکھنے کے لیے مفت سکھاؤ, کھلاؤ پلاؤ ان کو, رکھو آرام سے, یا جیسے بھی ان کو رہائش کا انتظام دو, پھر بھی کتنی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں, تیار نہیں ہوتے. اللہ ہمیں اپنا دین سیکھنے کا جذبہ عطا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی بارگاہ میں جو سوال, بابا جان باب المدینہ کراچی میں ہمارا آنے کو بہت دل کرتے, گھر والے آنے نہیں دیتے, تو اس کے لیے کیا ترکیب ہو؟ کبھی آپ بھی خواب میں تشریف لے آئیں اور زیارت کروا دیں اور دل کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ کرے اسباب ہو جائیں. باب المدینہ تشریف آوری کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب میرا خیال ہے یہ بیچارے اب ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اسماعیل بھائی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ, نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ, نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, عبد السمیع اتاری المدنی مدینہ امامت کورس, یا سیدی عرض یہ ہے کہ ماہ رمضان میں تراویح کے اندر ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ اور وہ لوگ جو تراویح کے اندر جن کی آنکھ لگ جائے یا بے خیالی میں سنیں, کیا ان کی بھی سنت ادا ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ پڑھنے والا ملے اور مسجد میں جو سنت تراویح پڑھی جا رہی ہے ہو تو اس میں پڑھنا سنت موقعہ ہے، نہ یہ کہ سننا سنت موقعہ ہو، ورنہ تو تراوی کی سب پر جماعت ضروری ہو جائے یا حافظ کے پیچھے پڑھنا ضروری ہو جائے. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے سننا بھی سنت موقعہ ہے، بلکہ جہاں پر جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھ لیا گیا قرآن پاک تو اگرچہ کہ نماز میں بھی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے جو ہیں موجود، لیکن انہوں نے بے خیالی میں سن نہیں پائے پورا، تو اس صورت میں یہ نہیں کہ ان کے اوپر سنت موقعہ ترک کرنے کا کوئی الزام آئے گا. سنت موقعہ بہرحال وہ امام نے جو پڑھ لیا وہ ادا ہو گئی اس سے. اس میں یہ ہے کہ جیسے اب تو مائک ہمارے ہیں، جہاں مائک نہیں ہوتا، یا پہلے دور میں مائک نہیں ہوتا تھا اور نمازیوں کی تعداد زیادہ، جذبہ مکبروں کے ذریعے آواز پہنچائی جاتی تھی، تو وہاں تو امام کی آواز ہی نہیں آتی تھی، تو اس لیے وہ فردن سننا سنت موقع نہیں. اچھا، اسلامی بہن اگر حافظہ ہے تو کیا تراوی میں اس کو قرآن ختم کرنا سنت موقع ہے؟ نہیں ہے، اکیلی سنت موقع نہیں ہے. یہ سوال غالباً تھا، ابھی اس پہ نہیں آیا اسکرین پہ. ظہر میں وہ اسلامی بہنوں کے جو سوالات سنائے گئے تھے اس میں سے آیا تھا جی بابا، یہ سوال آیا تھا، یہ پرچہ پڑھ کر جو سنائے جاتے ہیں سوالات اس میں تھا، تو یہ جواب روک لیا گیا تھا. اچھا، سنت موقع کو علل کفایہ سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے سنت ادا کر لی تو دوسروں پر بھی ثابت ہو گئی، دوسروں کی طرف سے بھی یہ ہو گیا. جیسے اعتکاف، آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت الموقع علل کفایہ ہے، تو پورے شہر میں اگر کچھ لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو دوسروں پر سے یہ سنت ساقط ہو گئی، رک گئی، اب کسی پر جرم نہیں. اور اگر پورے شہر میں ایک نے بھی نہیں کیا تو سارے جو ہیں مسلمان یہ تاریخ سنت کا ان پر ببال آیا، ترک سنت کا ببال آیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، آپ کی بات سلام عرض ہے، میرا کامران، میرا نام حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز اپنا رمضان شریف کے میں ترابی پابندی سے ادا نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبب شاید سمجھ نہیں آئے، تراوی کیوں نہیں ادا کر پا رہے؟ بس سبب بتایا نہیں ہے، تراوی نہیں ادا کر پا رہے. کرنی چاہیے، عشاء کے فرض تو فرض ہے، وتر ہے، واجب ہے، اور تراوی سنت موقع دار، تو یہ کہ اس کو بھی ترک نہ کریں اور ہمت کر کے پوری پڑھ لیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل صد احترام امیر اہل سنت صاحب، میری آپ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا عام امتی کا سیدہ زادی سے نکاح جائز ہے؟ جناب مہربانی فرما کر وضاحت فرمائیں، شکریہ. طالب دعا حافظ غلام عباس، بلوچستان ضلع جعفر آباد سے حاضر ہوا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں کے بخشش کے لیے دعا فرمائیں. والد اور والد نہ ہو تو اس کا سرپرست اگر اجازت دے تو سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ ہو سکتا ہے. بالغ ہو تو اس سید زادی کی اپنی اجازت بھی ضروری ہے، اگر اپنی اجازت نہیں ہوگی تو پھر نکاح کیسے ہوگا, وہ قبول ہی نہیں کرے گی. تو والد صاحب, جبکہ لڑکی تیار ہے, لڑکا بھی تیار ہے, تو اب چونکہ لڑکی سیدہ ہے تو اس لیے وہ والد, وہ والد نہ ہو تو سرپرست کی اجازت لازم ہے, ورنہ نکاح نہیں ہوگا. کورٹ میرج جو کرتے ہیں نا جا جا کے, ان کے لیے تو بہت مسائل ہیں اس میں, یعنی دیگر فسادات کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ان کا کف نہیں ملتا, جوڑ نہیں ملتا. لڑکی اگر اعلیٰ خاندان کی ہے نا تو اس میں والد کی اجازت ضروری ہوتی ہے. لڑکا بولے کسی خاندان کا ہو, لڑکی اعلیٰ خاندان کی ہے اس لڑکے کے مقابلے میں, تو والد, یس والد نہ ہو تو سرپرست کی اجازت ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. غسل کرنے کے بعد اگر نماز کے لیے چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کے بعد نماز پڑھنا چاہیں تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ غسل کے بعد اگر غسل واقعی غسل کیا ہے شریعت کے مطابق تو اس کے اندر وضو آلریڈی ہو ہی جاتا ہے, تو اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. یہ عوام میں مشہور ہے کہ کپڑے اتارے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اب غسل خانے میں بغیر کپڑوں کے غسل کیا تو اب چونکہ ننگا ہے تو وضو نہیں ہوا, تو یہ غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے, ننگے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یا کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یو کے سے آئے ہوئے اسلام میں بابا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظہیر اقبال ہے, یو کے سے بغدادی کی منا سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے پاپا جانی کہ نماز اشراق اور نماز چاشت کی جماعت ہو رہی ہے اور مقتدی نماز چاشت کی آخری رکعت میں شامل ہوا ہے, اب وہ نماز اشراق بعد میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دونوں کا ٹائم تو ایک ہی ساتھ شروع ہوتا ہے, ترتیب تو اشراق اور چاشت کی اب اس میں پتا نہیں ہے. اس میں وقت تو دونوں کا ایک ہی وقت شروع ہو رہا ہے, لیکن ایک اشراق فوری پڑھ لینا اور چاشت جب سورج گرم ہو جائے اس وقت پڑھنا بہتر ہے, افضل ہے, افضل ہے. یہ بتا دوپہر کوئی سوال ہوتا تو پھر 2-3 گھنٹے. میں نے کہا یہاں اشراق اور چاشت ساتھ پڑھی جاتی اس پر کلام تھا, تو میں نے کہا یہ اشراق بھی پڑھ لے تو ان کی مہربانی, کہاں پڑھتے, سو جاتے. ہم بولے کہ چاشت پھر اٹھ کر 10 بجے پڑھو تو کس نے جواب دینا ہے, نہ پڑھنے والا ملے گا نہ پڑھانے والا ملے گا. تو نہ پڑھنے سے تو پڑھنا ہی اچھا نا, کہ چلو اشراق کے ساتھ چاشت کا وقت تو ہو ہی گیا پڑھ لے. اب یہ کہ چاشت کے بعد اشراق پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, یہ جو سوال ہے اس کا جواب کیا ہوا؟ حرج نہیں ہے بابا, اس میں کوئی امام اگر چاش کی نماز پڑھا رہے تو کیا اشراق کی نیت سے اپنی نماز اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے کہ اشراق کی نیت کی اور 2 رکعت نفل پڑھ لیے؟ اے دونوں نفل ہیں, جیسا تہجد ہے تو صلاۃ اللیل کی نیت سے کرا تو ہو ہی سکتا ہے, لیکن یہاں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ تہجد ہو رہی ہے. اچھا, اب جس جو سویا ہی نہیں ہے رات عشاء پڑھ کر, تو اس کے تو تہجد کا وقت شروع نہیں ہوا. اب خدا جانے امام جو تہجد پڑھا رہا ہے وہ سویا تھا کہ نہیں. اگر وہ یہاں مسئلہ توجہ, امام سویا نہیں ہے اور تہجد کی جماعت میں کھڑا ہو گیا اور قوم سو سو کر اٹھی ہے, ان کی تہجد ہے, امام کی تہجد نہیں ہے, ان کا کیا بنے گا مقتدیوں کا؟ یہ ہے تو متنفل کے پیچھے متنفل کی ہو جاتی ہے, بلکہ وہ ہے کہ اعلیٰ کے پیچھے ادنا کی ہو جاتی ہے. اب یہ کہ تہجد اعلیٰ نفل ہے. اس کی تحقیق, میں نے ویسے سوال اٹھا دیا تو یہ انشاءاللہ اس کی تحقیق ہو گئی تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى چاند رات سے بارہ روزہ مدنی کورس کرنے والے اسلامی بھائی. مدینہ چاند رات سے بارہ روزہ مدنی کورس کرنے والے اسلامی بھائی صلاۃ والسلام کے بعد ہاتھوں ہاتھ مکتب مدنی نعمت پر تشریف لے جائیں. چاند رات سے بارہ روزہ مدنی کورس کرنے والے اسلامی بھائی صلاۃ والسلام کے بعد ہاتھوں ہاتھ مکتب مدنی نعمت پر تشریف لے جائیں. مدینہ صلاۃ و سلام شہنشاہ. مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا. صلاۃ و قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا شا بی